ข้อความในอิติวุตตกะคุตตกนิกายว่าด้วยอัจฉาตสูตรนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่นะครับนี่พูดถึงลักษณะของนิพพานนั่นเองว่านิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ปัจจัยไม่ทำแล้วก็ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่นะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าว่าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วจักไม่ได้มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยนะครับคำว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็หมายถึงขันห้าใช่ไหมครับขันห้าที่เป็นไปในวัฏฏะนี่นะครับถ้าหากว่าไม่มีนิพพานนะไอการเป็นไปในวัฏฏะนี่จักไม่มีที่สิ้นสุดเด็ดขาดนะครับแต่เนื่องจากธรรมชาติคือนิพพานมีอยู่นะครับซึ่งเป็นอารัมมณปัจจัยของอริยมรรคเนี่ยนะธรรมชาติอันนั้นมีอยู่จึงทำที่สุดแห่งสังขารได้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์มีได้เพราะเนื่องจากมีสภาวะเหล่านี้นี่เองนะครับสังเกตดูนะครับว่าคำบรรยายถึงคำว่านิพพานของทั่วๆไปที่เราได้ยินเนี่ยจะอธิบายเป็นเหมือนกับเมืองเป็นเหมือนกับอาณาจักรหนึ่งเหมือนกับดินแดนอีกดินแดนหนึ่งนะครับแต่ว่านิพพานในพระไตรปิฎกนะครับโดยเฉพาะในอิติวุตตกะหรือว่าในคัมภีร์อุทานเป็นต้นนั้นจะพูดถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่เป็นนะครับอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาวะของนิพพานไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสนะครับไม่ใช่โพธาภะนะครับไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่สักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิบากและกรรมชรูปเลยแต่ว่าผู้ที่กล่าวในยุคหลังๆมาจะเน้นถึงเหมือนกับว่ามีวิบากกรรมชรูปไปเสวยอยู่ที่นั่นนะครับนะเหมือนมีใครไปล่องไปลอยไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอยู่ที่นั่นว่างั้นแต่ที่ไหนได้นั่นนะครับเขากำลังคาดคิดให้วิบากกรรมชรูปไปอยู่เสวยผลแบบนั้นนั้นเป็นสิ่งที่คาดคิดของคนผ่านทั้งหลายถามว่าทำไมเขาจึงคิดแบบนี้รู้ไหมครับนะครับทำไมเขาจึงคิดว่าน่าจะมีสภาวะอย่างที่ว่าเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างนี้เนื่องจากกรรมสกตาไม่ดีนะครับกรรมสกตาไม่ดีพอกรรมสกตาไม่ดีไม่เห็นความเป็นไปในสังสารวัฏอย่างตลอดสายนะครับ ผมว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยเขาน่าจะโหหนาแน่นมากครับเพราะว่าแม้แต่จะนิพพานแล้วก็อยากจะให้มีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งซึ่งไปเสวยสุขหยุดตรงนั้นนะครับ ครับด้วยอนุภาพของอัตวาทุปาทานซึ่งเป็นบาตรก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าที่สำคัญมากก็คือหนึ่งกรรมสกตาไม่มีถามว่าทำไมจึงไม่มีกรรมสกตาครับเนื่องจากเขาไม่เคยวิจัยหรือไม่เคยฟังธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างละเอียดโดยท่องแท้เลยนะว่ายกตัวอย่างนะอย่างคุ้นๆเลยอย่างเช่นหูเนี่ยที่ได้ยินเสียงเนี่ยพอหูกับเสียงนะตัวหูเนี่ยเกิดจากกรรมในอดีตโสตวิญญาณนี่เกิดจากกรรมในอดีตนะครับการรับรู้ที่เรียกว่าสัมปติชนะสันติรณะก็เป็นผลของกรรมในอดีตพอได้ยินเสียงแล้วคิดอะไรอันนั้นทำกรรมใหม่ในบรรดากรรมใหม่นั้นชวนะดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปทีนี้ย้อนถอยหลังกรรมในอดีตก็ลักษณะเดียวกันเนื่องจากเขาไม่วิจัยว่าสังสารทุกข์เนี่ยมีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นเป็นไป ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยนะผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยกรรมก็ไม่มีแต่กรรมก็ไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมนะต่างฝ่ายเนี่ยว่างจากกันและกันกรรมก็อย่างหนึ่งผลของกรรมก็อย่างหนึ่งแต่ผลของกรรมจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมเพราะฉะนั้นกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีวิบากอาศัยวิบากเป็นปัจจัยเลยทำกรรมใหม่โดยที่มีกิเลสนี่แหละเกิดร่วมกับกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวซึมซาบผูกมัดเอาไว้เมื่อไม่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้กรรมสกตาไม่มีเมื่อกรรมสกตาไม่มีเนี่ยนะลัทธิสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิจะอาศัยตรงนี้มานะพวกที่ยืนยันแต่วิบากกรรมชรูปอย่างเดียวนะครับเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้เสวยกรรมพวกนี้เป็นสายสัสตทิฏฐิพวกที่บอกว่าไอ้วิบากกรรมชรูปที่เกิดเนี่ยมันลอยๆนะพวกนี้สายอุเฉททิฏฐิสายสัมมาทิฏฐิก็คืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเมื่อมีเหตุมีผลเป็นไปอย่างนี้นะครับเหตุคือกรรมผลคือผลของกรรมผลของกรรมก็ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมก็คือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ใจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนที่เป็นนามธรรมอาศัยรูปธรรมและนามธรรมอันนี้เป็นเหตุแห่งการทำกรรมใหม่ก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้ไอ้ผลของกรรมเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยเกิดนะเรียกชาติชรามรณะโสกะเนี่ยนะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาศัยผลของกรรมอาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงเจ็บอาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงแก่อาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงตายก็อาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงที่เรียกว่าทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นต้นเนี่ยนะประสบกับของรักพลาดจากของรักก็อาศัยเนื่องจากผลของกรรมนั่นแหละพอมีผลของกรรมก็ทำกรรมใหม่ชีวิตในสังสารวัฏเป็นไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้คนที่ใช้ชีวิตลักษณะว่าจะใช้กรรมให้หมดนะเมื่อบางเจ้านี่นะครับไม่รู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ก็คิดจะใช้กรรมนะคิดจะใช้กรรมทำไงครับทำตัวให้มันทรมานฝึกทรมานตัวไว้เป็นวิธีใช้กรรมเก่ากรรมเก่าที่มีในอดีตมีเท่าไหร่นะฉันจะรับให้หมดเลยแล้วจะไม่ทำกรรมอันใหม่เออนี่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีชดใช้กรรมให้พ้นเลยอันนี้ก็เป็นลัทธิอีกลัทธิหนึ่งที่มีอยู่นะครับในสมัยพุทธกาลก็มีสมัยนี้ก็น่าจะมีด้วยซ้ำไปคือลัทธิใช้กรรมเก่าแล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ทำกรรมใหม่แล้วก็จะพ้นทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้บางลัทธิบอกว่ามันมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งคุณทำแบบนี้นะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าถึงสภาวะอันนั้นซะเมื่อเข้าถึงสภาวะอันนั้นเนี่ยคุณจะพ้นจากไอ้วงจรนี้วงจรกรรมและผลของกรรมพวกนี้ไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยก็จะทำตัวให้มันเข้าถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่นแหละใช่แล้วทีนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับคำสอนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยถามว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ถามว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกก็คือพระองค์เนี่ยในชั้นต้นให้เห็นว่าไม่มีสัตว์นะมีแต่ขันห้าก็มาแบ่งส่วนหนึ่งเป็นกรรมส่วนหนึ่งและผลของกรรมส่วนหนึ่งเป็นเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลไอ้เหตุผลเนี่ยเป็นไปโดยลำดับแบบนี้เหตุผลที่เป็นไปโดยลำดับเนี่ยประกอบไปด้วยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเพราะฉะนั้นผลของเหตุเหล่านี้อย่างไรเสียก็สู่ชราและมรณะเนี่ยนะถามว่ามีสาระไหมในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เอาในชั้นต้นอะเที่ยงไหมล่ะกรรมเนี่ยเที่ยงไหมใครจะให้เป็นกรรมไปตลอดหรือให้เป็นวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเช่นวิบากของเทวดาให้เป็นอมตะตลอดไปก็ไม่ได้วิบากของพรหมให้เป็นอมตะตลอดไปก็ไม่ได้วิบากกรรมชรูปของมนุษย์ให้เป็นไปตลอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิบากและกรรมชรูปของสัตว์ในภพใดๆก็ไม่มีจีรังยั่งยืนเพราะเนื่องด้วยเหตุนะครับวิบากและกรรมชรูปเนื่องด้วยเหตุคือกรรมก็เนื่องด้วยกิเลสเนี่ยนะมันก็เป็นไปอยู่อย่างเงี้ยสังสารปวัตติความเป็นไปแห่งสงสารหรือความเป็นไปแห่งสังสารวัฏนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีจีรังยั่งยืนอะไรเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษไหมเนี่ยนะครับในชั้นพระองค์ก็สอนเลยว่าในบรรดากรรมและผลของกรรมนั้นอ่ะประมวลแล้วก็คือรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นไปตามปัจจัยพระองค์ก็ซักฟอกเลยว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเนี่ยนะทีนี้เมื่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันขันทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในขันในขันทั้งที่เป็นขันที่เป็นเหตุขันที่เป็นผลเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็พ้นจากอุปาทานเพราะไม่ถือมั่นในขันห้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงสภาวะที่พ้นจากการยึดถือนั่นเองเพราะฉะนั้นนิพพานนั้นก็พ้นจากอุปาทานทั้งปวงนะครับหรือเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่บุคคลจะบรรลุได้เมื่อเบื่อหน่ายในขันห้าอย่างเต็มที่แล้วจึงจะเข้าถึงสภาวะอันนั้นนะครับที่เรียกว่าสภาวะที่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี่นะครับต้องเห็นขันห้าเนี่ยมันร้อนจริงๆอ่ะนะจึงจะปล่อยได้จริงๆนะครับจึงจะปล่อยได้นะสำนวนว่าขันห้านี่เหมือนงูนะครับเหมือนงูเขาบอกว่าวิธีที่จะปล่อยงูเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าต้องพิจารณาโทษของงูก่อนนะรู้ว่างูแล้วงูเหล่านี้มีโทษอย่างไรเป็นต้นแล้วก็แกว่งงูเนี่ยให้มันหมดพิษนะนะแล้วก็คว้างทิ้งปล่อยแล้วก็วิ่งออกนะนะลักษณะนั้นนะครับเหมือนกับการตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ต้องพิจารณาไอ้รูปนามขันธ์ 5ที่เป็นไปในสังสารวัฏให้ตลอดสายว่ากรรมในอดีตมาให้ผลในปัจจุบันอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนแล้วกรรมในปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมีผลอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์อริยสัจตั้งแต่เริ่มต้นเพราะวิบากและกรรมชรูปนั้นน่ะเป็นสายทุกขสัจสายทุกขสัจกรรมที่เป็นเหตุให้มีวิบากและกรรมชรูปอันนั้นเป็นสมุทัยสัจเพราะฉะนั้นจะต้องทำปริญญายกิจในทุกขสัจนะครับเพื่อถ่ายถอนสมุทัยสัจอันนี้ไอ้กิจที่มาบำเพ็ญนั่นแหละเป็นสายของมรรคสัจนะครับที่จะต้องอบรมกันอย่างมากจริงๆเนี่ยนะครับสำนวนที่เรียกว่าจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนว่างั้นเถอะมาใคร่ครวญมาเพ่งพินิจในสิ่งเหล่านี้อ่ะนะจึงจะเป็นไปได้นะครับอย่างอริยสาวกในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับพอฟังธรรมคำสอนเหล่านี้เข้าใจแล้วนะครับก็เห็นเลยว่าคารวาสประพฤติได้ยากนะครับที่จะมาวิจัยอย่างที่ว่าเนี่ยนะเพศคารวาสไม่ใช่ฐานะเลยนะครับที่จะมาวิจัยสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันทุกอย่างมันทำเพื่อบ้านเพื่อเรือนอ่ะนะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้ทำเพื่อบ้านเพื่อเรือนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องบวชเหมือนกันเถอะนะทีนี้บวชมาก็อาศัยที่ว่าประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับใช้ปัจจัย4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้นะครับก็เหมือนกับนักเรียนทุนน่ะนะก็คือใช้ทุนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้ว่าตอนหลังก็พลาดไปก็มาเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับนะก็เลยสร้างความเสียหายมากก็เลยไม่สามารถที่จะทำกิจเหล่านั้นตามคำสอนได้พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับครั้นได้ตรัสเนื้อความในสูตรนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนระคนแล้วด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคผุพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดไม่ควรเพื่อยินดีธรรมชาตินั้นนะครับคือไม่ควรยินดีเลยนะถือทั้งกรรมและผลของกรรมซึ่งหมายถึงขันห้าทั้งหมดเนี่ยนะที่กล่าวไม่ควรยินดีเลยสักอย่างการสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้นะตรงนี้กะไม่ได้จริงๆงั้นคนที่มองเห็นเนี่ยคือพระโสดาบันนะครับคนที่มองเห็นธรรมะที่ว่าเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นของเราจะนั่งกะวันละพันครั้งก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นกิจของผู้ที่ปฏิบัติในเบื้องต้นคือวิจัยทุกขสัจกับสมุทัยสัจให้เห็นอย่างตลอดสายอย่างเดียวส่วนนิโรธสัจนั้นนะครับเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจึงจักเห็นเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่นี้เนี่ยนะครับจะคาดคะเนเอาไม่ได้แต่เป็นธรรมะที่ยั่งยืนไม่เกิดนะไม่เกิดพร้อม ไม่มีความเศร้าโศกนะครับปราศจากทุลีความดับแห่งทุกขธรรมทั้งหลายคือความที่สังขารสงบระงับเนี่ยเป็นสุขนะครับข้อความในอรรถกถาอาชาตสูตรนะครับว่าบทว่าอัตถิภิกขเวถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อว่าได้ยินว่าวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโทษในสงสารโดยอเนกปริยายแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมปฏิสังยุตด้วยพระนิพพานด้วยการชี้แจงเป็นต้นนะครับคือแล้วพระองค์ก็แสดงทั้งโทษของสังสารวัฏแล้วก็แสดงพระนิพพานด้วยนะครับภิกษุทั้งหลายก็ได้เกิดปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสงสารนี้พร้อมด้วยเหตุด้วยกรณะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นแต่มิได้ตรัสถึงกรณะอะไรๆแห่งนิพพานอันเข้าไปสงบสงสารนั้นข้อนั้นมิใช่เหตุย่อมได้โดยทางสัจฉิกัตถะปรมัตถ์หรืออย่างไรนะครับคือมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะนิพพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเลยหรือยังไงอะไรยังไงนะพระภิกษุก็ฟังแล้วก็แสดงเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานนี่มีอยู่นะโทษในสงสารเนี่ยเป็นอเนกแต่ไม่ได้อธิบายลักษณะของนิพพานเนี่ยนะว่าเป็นยังไงว่างั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกำจัดความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นเพื่อทำลายวาทะอันผิดของสมณพราหมณ์ในโลกนี้ผู้มีทิฏฐิมากในภายนอกผู้ปฏิบัติผิดดุจโลกายติกะเป็นต้นว่าจริงอยู่ปรมัตถ์ชื่อว่านิพพานย่อมไม่มีเพียงกล่าวว่านิพพานนิพพานเท่านั้นคือไม่ใช่มีอยู่แค่คำนะครับนิพพานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คำนะเพราะมีสภาวะที่ตนยังไม่ได้เพื่อจะแสดงความมีแห่งอมตะมหานิพพานนั้นโดยปรมัตถ์และเพื่อแสดงถึงความมีอนุภาพมีการออกไปแห่งอมตะมหานิพพานเป็นต้นจึงได้ทรงภาษิตสูตรนี้ด้วยอุทานอันเป็นกำลังแห่งปีตินะครับเป็นความจริงพระสูตรนี้สงเคราะห์เข้าในอุทานด้วยนะครับเป็นทั้งลักษณะของอุทานด้วยเป็นลักษณะของอิติวุตตะด้วยนะครับในสูตรเนี่ยนะเพราะลัทธินิพพานเนี่ยนะครับของมันมีทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งก็จะบัญญัติต่างๆนานากันไปนะครับซึ่งสภาวะแห่งนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะครับมีผู้บัญญัติกระบวนท่าวิธีการโดยประการต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงนิพพานอันนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลนะแต่อย่าลืมว่าหลักการตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างเท่านั้นจริงๆ1สัมมาสัมพุทธะ2ปัจเจกพุทธะ3สาวกกพุทธะนะครับถ้าหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งบัญญัติกระบวนการที่จะให้เห็นนิพพานโดยที่ไม่เป็นไปตาม3อย่างนี้นะครับยุคนี้เนี่ยก็แสดงว่าปฏิญาณตนว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนโดยทั่วๆไปเท่าที่ฟังก็จะปฏิเสธคำสอนในพระสูตรก่อนปฏิเสธคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกก่อนนะแล้วก็กล่าวถึงกระบวนบัญญัติที่ตัวเองบัญญัติขึ้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวว่าคนเหล่านั้นถ้าเขาตรัสรู้นิพพานจริงเขาก็ต้องเป็นพระปัจเจกหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ใช่สักอย่างนะครับพอประกาศลัทธิไปนั้นนะครับลัทธินั้นพอระยะยาวแล้วไม่ทนต่อการพิสูจน์นะครับนะลัทธินิพพานของแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยนะครับเพราะของเราเนี่ยนะครับพอศึกษาในลักษณะนี้แล้วก็ควรที่จะมั่นคงนะครับอย่างน้อยที่สุดให้เป็นสุตตะพุทธะก็ยังดีคือนิพพานนั้นการตรัสรู้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการนะครับตรัสรู้พระนิพพานต้องตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการทีนี้อริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยผู้ที่จะรู้ได้ก็หนึ่งนะครับสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะหรือสุตตะพุทธะอันของเราอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นสุตตะพุทธะก่อนนะครับถ้าตรัสรู้ได้ก็จะเป็นสาวกพุทธะเท่านั้นนะครับในยุคนี้ในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะหันไปค้นคว้าคนคิดเอาวิธีการใหม่ๆนะครับที่ว่าโอ้ลัดสั้นง่ายไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีจริงๆแล้วพระองค์คงสอนแล้วนะครับ อย่างอื่นไม่ต้องนะภิกษุสูตรอื่นไม่ต้องเหมือนกันเอาอันนี้อันเดียวอย่างเงี้ยเอาแล้วสูตรอื่นใครตรัสอ่ะก็พระองค์ตรัสอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะไปเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธโดยประการอื่นๆเป็นต้นนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าอัตถีได้แก่มีอยู่คือได้โดยปรมัตถ์บทแม่ทั้งหมดว่าอะชาตังอะภูตังอะกตังอะสังคตังเป็นไวยพจน์ของกันและกันนะจะให้เข้าใจศัพท์ใดศัพท์หนึ่งก็ได้นะครับใน4ศัพท์เนี่ยนะใช้แทนกันได้เลยอะชาตังไม่เกิดอะภูตังอะภูตังนี่คืออะไรครับไม่เป็นนะไม่มีหรือไม่เป็นอกตังก็คือไม่ถูกกระทำอสังคตังก็อันปัจจัยเนี่ยนะครับไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันหรือถ้าจะอธิบายแบบสัมพันธ์กันก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาชาตังเพราะไม่เกิดคือไม่บังเกิดโดยความพร้อมเพรียงแห่งเหตุกล่าวคือความประชุมแห่งเหตุปัจจัยดุจเวทนาเป็นต้นคือนิพพานเนี่ยไม่เหมือนนามธรรมมีภาษาเวทนาเป็นต้นนะครับภาษาเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยปัจจัยประชุมนะภาษาและเวทนาจึงเกิดได้ยกตัวอย่างเช่นเวทนาจะเกิดได้อาศัยอะไรบ้างครับอาศัยภาษาภาษาจะเกิดได้อาศัยการประชุม3อย่างคือวัตถุอารมณ์วิญญาณนะครับวัตถุวิญญาณอารมณ์ประชุมกันแล้วนะครับจึงเรียกภาษานะครับถ้าไม่มีวัตถุอารมณ์และวิญญาณก็ไม่เรียกว่าผัสสะอันนี้พูดในปัญจโวการภูมินะครับเนี่ยนะนิพพานไม่ได้ถูกปรุงแบบนี้ขึ้นนะครับไม่ได้ถูกปรุงแบบผัสสะแบบเวทนาแบบนามธรรมทั้งหลายหรือแบบรูปขันธ์ทั้งหลายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอภูตังเพราะเว้นเหตุแล้วจะไม่เป็นไม่ปรากฏแล้วก็ไม่เกิดเองคือไม่มีเหตุเหมือนขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นชื่อว่าอากตังเพราะอันปัจจัยไม่กระทําแล้วด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เกิดและเพราะไม่เป็นอย่างนี้อันหนึ่งท่านกล่าวว่าอสังขตังคืออันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วเพื่อแสดงว่าสภาพอันเกิดแล้วเป็นแล้วย่อมมีแก่สังขตธรรมมีนามรูปเป็นต้นหามีแก่นิพพานอันมีสภาพเป็นอสังขตะไม่นะครับคือนิพพานนี่ตรงกันข้ามกับสังขตะหมดเลยเชื่อว่าสังคตะหรือสังคตังเนี่ยนะครับเพราะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันหนึ่งชื่อว่าอสังคตังเพราะอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วและเว้นจากลักษณะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วท่านกล่าวว่าอากตังอันปัจจัยไม่กระทำแล้วเพื่อแสดงว่าอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทำแล้วด้วยความสงสัยว่าเมื่อเสร็จสิ้นสภาพแห่งการเกิดด้วยเหตุไม่น้อยอย่างนี้จะพึงมีด้วยเหตุหนึ่งเท่านั้นหรือหนอจึงกล่าวว่าอภูตังไม่เป็นแล้วเพื่อกลับความสงสัยเท่านั้นว่าธรรมชาตินี้แม้ไม่มีปัจจัยแล้วก็ยังเป็นแล้วปรากฏแล้วหรือหนอท่านจึงกล่าวว่าอาชาตังเพื่อแสดงว่าความที่ธรรมชาตินี้อันปัจจัยไม่ปรุงแต่งไม่กระทำไม่เป็นนี้เพราะความเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่งทราบความที่บทแม้ทั้ง4เหล่านี้มีเนื้อความอย่างนี้ก็อธิบายให้เห็นว่าทั้งไม่มีไม่เกิดไม่เป็นไม่อะไรสักอย่างนะครับอย่างมันตรงกันข้ามกับที่เราคาดคิดนั้นปุถุชนทั้งหลายจะกะไม่ถูกนะครับผู้ที่จะเห็นครั้งแรกคือพระโสดาบันเท่านั้นนะครับผู้ที่จะเห็นพระนิพพานได้นะครับบุคคลอื่นนอกจากพระโสดาบันเป็นต้นจะไม่เห็นอย่างเด็ดขาดนะครับจะไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปนั่งกะเกณฑ์ว่าหน้าอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งอย่างมากพระองค์ก็แสดงอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับจะไม่อธิบายเป็นแดนเป็นอาณาจักรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เขากล่าวกันเด็ดขาดนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่นิพพานมีอยู่โดยปรมัตถ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่เพื่อจะแสดงเหตุในธรรมชาตินั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าโนเจตังภิกขเวดังนี้พึงทราบความสังเขปแห่งบทนั้นดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าอสังขตธาตุมีสภาพไม่เกิดเป็นต้นจักไม่ได้มีคำไม่พึงมีการสลัดออกคือการเข้าไปสงบวัตตะโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งสังขารกล่าวคือขันธปัญจกะมีรูปเป็นต้นอันมีความเกิดเป็นสภาพจะไม่พึงปรากฏคือจะไม่พึงได้ไม่พึงมีในโลกพูดอีกในหนึ่งนะครับถ้าหากว่า สภาวะคือนิพพานอย่างที่กล่าวไม่มีนี่นะครับการสงบสังสารวัฏจักไม่มีเด็ดขาดนะครับคืออย่างต้องไม่ลืมนั่นหนึ่งว่ากรรมในอดีตนี่นะครับเป็นเหตุให้ปัจจุบันนธรรมเนี่ยนะครับปัจจุบันนขันเนี่ยเกิดขึ้นอาศัยปัจจุบันทั้งหลายเราเนี่ยทำเหตุใหม่เพื่ออนาคตขันทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความหมุนเวียนไปแห่งขันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นี่นะครับถ้าหากว่าสภาวะคือนิพพานไม่มีนี่นะครับการทำที่สุดแห่งขันเหล่านี้จักมีไม่ได้มันก็จะมีแต่การไปอย่างเงี้ยนะครับมีแต่คติตลอดเลยไม่มีสิ้นสุดนะครับเป็นแต่ประวัตตะนะเป็นแต่คติเป็นแต่ประวัตตะเป็นแต่นิมิตตะเป็นแต่อายุหณะเป็นแต่สังขตะเป็นต้นนะมันก็จะมีแต่ลักษณะนี้มันไม่มีจบมีสิ้นนะแต่เนื่องจากสภาวะคือนิพพานเนี่ยมีอยู่การจบสิ้นแห่งสังสารทุกข์อันนี้จึงมีเพราะธรรมะคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทำนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ย่อมตัดขาดกิเลสทั้งหลายโดยไม่เหลือด้วยเหตุนั้นความไม่เป็นไปความไปปราศการสลัดออกซึ่งวัฏทุกข์แม้ทั้งหมดย่อมปรากฏในนิพพานนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าสภาวะแห่งนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของโคตรภูจิตนะครับชั้นแรกนะโคตรภูจิตมรรคจิตผลจิตนะครับและปัจเจเวคขณะญาณเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าพูดโดยธรรมดาทั่วไปนะแต่ก็มีจิตอย่างอื่นเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณ นะครับของพระอริยะอาจจะรู้นิพพานแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาเราเนี่ยนะครับจิตที่จะรู้นิพพานคือมรรคจิตผลจิตนะครับโคตรภูญาณแล้วก็ปัจเจเวคขณะญาณ นะครับมีไม่กี่ชนิดนะครับที่รู้นิพพานเป็นอารมณ์นะครับแต่เทว่าโดยเฉพาะพิเศษแล้วนี่นะครับเอามรรคจิตเป็นเกณฑ์นะครับถ้าผู้ที่มรรคจิตไม่เกิดมาก่อนเนี่ยนะครับจิตดวงหลังๆเนี่ยจะรู้นิพพานไม่ได้เลยเด็ดขาดอย่างคนอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถระลึกชาติได้อย่างฤาษีทั้งหลายระลึกชาติได้แต่ไม่สามารถระลึกถึงนิพพานที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยรู้แทงตลอดอริยสัจแทงตลอดนิพพานได้เวลาพระองค์ระลึกชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยปฏิบัติอย่างไรรู้นิพพานอย่างไรอ่ะพระองค์จึงรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับถึงระลึกชาติได้ยังไงถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นยังไงก็ไม่รู้อารมณ์คือนิพพานของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติจิตธรรมดาแล้วนะครับโลกียชนทั้งหลายระลึกถึงสภาวะของนิพพานไม่ถูกอย่างแน่นอนนะครับว่าเขาเป็นสภาวะอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าอาศัยคำสอนเท่านั้นนะครับถ้าจะระลึกตามก็โดยที่จำสูตรนี้เป็นต้นแล้วค่อยๆตรึกตามสูตรนี้เหล่านี้เท่านั้นเองนะครับแต่อย่าลืมว่าการแทงตลอดนั้นต้องตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยสัจ4พร้อมกันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงความที่นิพพานมีอยู่โดยแย้งกันบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงนิพพานนั้นโดยคล้อยตามการจึงตรัสคำเมียที่ว่ายะสมาจักโขดังนี้คำนั้นมีความดังได้กล่าวแล้วอันหนึ่งในข้อนี้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งปวงทรงแสดงความเป็นไปเองโดยปรมัตถ์แห่งนิพพานธาตุด้วยสูตรแม้นี้ว่านะครับพระองค์นี้พูดถึงนิพพานเนี่ยนะครับยังมีสูตรอื่นอีกนะเช่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วมีอยู่นะครับจะแสดงลักษณะนี้หรือด้วยบทพระสูตรไม่น้อยเป็นต้นว่าธรรมะไม่เป็นปัจจัยนะครับคือไม่ได้ถูกปัจจัยก่อขึ้นนะธรรมะเป็นอสังขตะมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นไม่ใช่แผ่นดินนะครับคือไม่ใช่ธาตุดินนะไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะไรสักอย่างฐานะแม้นี่แลเห็นได้ยากคือการสงบสังขารทั้งปวงการสละกิเลสทั้งปวงนะครับหรือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะอันเป็นอสังขตะและปฏิปทาให้ถึงอสังขตะแก่พวกเธออันนี้ก็ในอสังขตะสังยุตนะครับเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยมีแสดงไว้มากมายนะครับคือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าแสดงสั้นๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้อธิบายวิจิตเหมือนกับรูปนามขันธ์5อะไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคัดค้านความสงสัยหรือความเคลือบแคลงมิได้มีแก่ผู้รู้ทั้งหลายผู้ยังไม่ประจักษ์ในข้อนั้น การวิจารณ์ข้อยุติโดยยกหัวข้อขึ้นอธิบายในเรื่องนี้เพื่อบรรเทาความสงสัยของบุคคลผู้ไม่มีปัญญานะครับที่ยกมาเนี่ยก็เพื่อตัดความสงสัยของคนโง่นะว่าเออสภาวะนั้นน่ะมีอยู่นะมั่นใจได้ว่างั้นการสลัดออกอันมีสภาพไกลจากนั้นซึ่งเป็นปฏิปักษ์แห่งกามและรูปทั้งหลายอันยิ่งเพราะความเป็นผู้กำหนดรู้ย่อมปรากฏฉันใดอันการสลัดออกซึ่งมีสภาพไกลไปจากนั้นอันเป็นปฏิปักษ์แห่งสังคตธรรมทั้งปวงซึ่งมีปัจจัยเป็นสภาพเพิ่งมีฉันนั้นการสลัดออกนั้นเป็นอสังคตธาตุนะครับเพิ่งทราบบางอย่างยิ่งขึ้นไปว่าวิปัสสนาญาณหรืออนุโลมญาณมีสังคตธรรมเป็นอารมณ์ไม่สามารถจะละกิเลสทั้งหลายได้โดยเด็ดขาดนะครับนะอย่างวิปัสสนาญาณที่1เนี่ยนะครับเห็นลักษณะของนามรูปวิปัสสนาญาณที่2รู้ปัจจัยของนามรูปวิปัสสนาญาณที่3พิจารณานามรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับวิปัสสนาญาณที่4พิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับของนามรูปวิปัสสนาญาณที่5เห็นความดับของนามรูปวิปัสสนาต่อไปก็คือเห็นนามรูปโดยความเป็นภัยนะครับเห็นเป็นภัยเห็นเป็นโทษเห็นเป็นของน่าเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เห็นเป็นปฏิบัติเพื่อใคร่จะพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมีสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์คือสรุปก็ยังไม่ได้พ้นจากรูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์ไปเลยถึงจะพิจารณาในแง่ไหนๆก็ตามก็มีขันธ์5เป็นอารมณ์นะครับถึงจะพลิกแพลงวิจิตขนาดไหนก็ไม่พ้นจากขันธ์5เพราะฉะนั้นในขณะที่มีขันธ์5เป็นอารมณ์แบบนั้นไม่สามารถละกิเลสได้เด็ดขาดนะครับถึงจะพิจารณามากขนาดไหนก็ละกิเลสได้ไม่เด็ดขาดอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับชาติที่ท่านบวชแล้วทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะขันธ์5เนี่ยท่านพิจารณาอย่างละเอียดจริงๆนะครับแต่ละกิเลสอะไรไม่ได้เลยละโดยสมุจเฉทนะแต่ว่าขณะที่พิจารณาก็ละได้ละอย่างน้อยที่สุดก็ตทังคปาหานนะครับแต่ว่าไม่สามารถละได้เด็ดขาดนะหลังจากนั้นท่านก็ยังมาปฏิบัติผิดใช่มั้ยอย่างในชาติก่อนๆ นี่นะครับท่านก็ปฏิบัติจนได้วิปัสสนาญาณทรงพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะแต่มาชาติหลังก็มาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็ยังไปปฏิบัติผิดเลยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้วิปัสสนาญาณที่เคยเกิดในชาตินั้นๆเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะไม่สามารถละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดได้อันหนึ่งญาณในปฐมฌานเป็นต้นอันมีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์นะครับคือปฐมฌานเนี่ยนะฌานทั้งหลายนะครับรูปฌานเนี่ยนะครับมีสมมุติเป็นอารมณ์นะครับทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยคือสมมุติในที่นี้เป็นชื่อของบัญญัติอ่ะนะคือมีบัญญัติเป็นอารมณ์ย่อมละกิเลสทั้งหลายไว้ด้วยการข่มไว้เท่านั้นละไม่ได้โดยเด็ดขาดสรุปนะวิปัสสนาเนี่ยนะครับเป็นตทังคปหานส่วนฌานเป็นวิขัมภนปหานเพราะฉะนั้นก็ละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดอารมณ์อันมีสภาพผิดไปจากทั้งสองนั้นพึงมีได้แก่ญาณอันมีสังคตธรรมเป็นอารมณ์และมีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์เพราะไม่สามารถละกิเลสทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่อริยมรรคญาณอันกระทำการละกิเลสเหล่านั้นได้เด็ดขาดนั่นคืออสังคตธาตุคืออริยมรรคนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่จะต้องไม่ลืมว่าอริยมรรคนั้นเกิดขึ้นโดยลำดับของโคตรภูญาณโคตรภูญาณก็เกิดโดยลำดับของอนุโลมญาณ นะครับอนุโลมญาณก็เกิดโดยลำดับของสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณก็เกิดโดยลำดับของมุนจิตุกรรมยตาญาณมุนจิตุกรรมยตาญาณก็เกิดมาโดยลำดับจากนิพพิทาญาณเป็นต้นนะครับก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับเพราะญาณทั้งหลายทั้งที่เป็นฌานหรือเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นบาทฐานให้อริยมรรคเกิดได้แต่เขาเองนั้นไม่สามารถละกิเลสได้นะครับโคตรภูญาณเนี่ยนะครับมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถละกิเลสได้นะครับเรียกว่าเป็นอวัชนะแห่งมรรคเท่านั้นเองนะครับนะไม่สามารถละกิเลสได้แต่จะไปละกิเลสได้ในขณะแห่งอริยมรรคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโคตรภูญาณนี้ไม่มีสังขารเป็นอารมณ์แต่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นโคตรภูญาณเนี่ยหลุดพ้นโดยส่วนเดียวคือพ้นจากสังขารนิมิตส่วนมรรคญาณนั้นพ้นจากสังขารนิมิตคือมีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยและละกิเลสได้ด้วย นะทวนอีกครั้งคือโคตรภูยานมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวละกิเลสไม่ได้นะส่วนมรรคญาณเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยละกิเลสด้วยนะครับละแม้กระทั่งขันธ์ที่จะเกิดขึ้นในภพที่8เป็นต้นด้วยถ้าเป็นพระโสดาบันนะครับตามสมควรแก่มรรคนั้นๆด้วยนะครับบทว่าอัตถิภิกขเวอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนี้เป็นคำสอนถึงความที่นิพพานมีอยู่โดยปรมัตถ์เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดจริงอยู่คำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเป็นปรมัตถ์เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาคำนี้เป็นคำที่ไม่ผิดไม่พลาดมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่างั้นอันหนึ่งนิพพานศัพท์นั้นเป็นปรมัตถวิสัยตามที่เป็นจริงในวิสัยไหนๆเพราะมีความเป็นไปใกล้เคียงเหมือนสีหศัพท์ฉะนั้นพึงทราบความที่อสังขตธาตุมีอยู่โดยปรมัตถ์แม้โดยยุติโดยในเมียที่ว่าอสังขตธาตุมีอยู่โดยปรมัตถ์เพราะมีสภาพพ้นจากความวิปริตนอกนั้นเหมือนคำว่าปฐวีธาตุและเวทนาเป็นต้นนะครับคือมีอยู่จริงแต่ไอความจริงอันเนี้ยไม่เหมือนรูปนามขันธ์5อะไรซากอย่างเลยนะครับส่วนในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาก็ทวนคาถาว่าธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วนะครับเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนรักคนแล้วด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคผุพังมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดไม่ควรเพื่อความยินดีธรรมชาตินั้นนะครับคือหมายความว่ายกตัวอย่างนะอย่างรูปกายนี่นะครับร่างกายนี่นะเกิดแล้วมีแล้วนะครับอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วรักคนไม่ยั่งยืนแก่ชราเป็นรังของโรคผุพังก็ต้องอาศัยอาหารนะครับข้าวสุกขนมสดหล่อเลี้ยงเอาไว้แล้วก็มีตัณหาในอดีตเป็นต้นนั่นแหละเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นไอ้รูปกายอันนี้จึงไม่ควรยินดีว่างั้นถ้าเวทนาเป็นต้นล่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เป็นนามธรรมก็เป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนระคนด้วยชราและมรณะเป็นรังของโรคเหมือนกันโรคคือกิเลสเนี่ยนะแล้วก็ผุพังมีอาหารเป็นแดนเกิดนะครับถ้าเวทนาขันมีภาษาอาหารเป็นแดนเกิดนะครับถ้าอันนะภาษาหารนำมาซึ่งเวทนามโนสัญเจตนาหารนำมาซึ่งนะภพหรือวิบากกรรมชรูปวิญญาณอาหารคือนำมาซึ่งนามรูปเพราะฉะนั้นแม้แต่นามธรรมทั้งหลายก็มีอาหารเนี่ยนะครับเป็นแดนเกิดนะครับแต่เป็นอาหารที่เป็นนามและอาหารที่เป็นรูปเป็นต้นแล้วก็ตัณหาในอดีตนั่นแหละเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีเพราะมันระคนไปด้วยชราและมรณะเป็นของที่มันผุพังนะเป็นของที่ไม่มีความคงทนอะไรเลยรูปนามขันธ์5ทั้งหมดเหล่านี้แต่ว่าการสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้ยั่งยืนไม่เกิดพร้อมไม่มีความโศกปราศจากทุลีความดับแห่งทุกขธรรมทั้งหลายคือความที่สังขารสงบระงับเนี่ยเป็นสุขมั้งนั่นเถอะพระนิพพานเนี่ยเป็นสุขจริงๆแต่ว่าพระนิพพานเนี่ยจักเห็นได้ก็ต้องเจริญโดยลำดับญาณะทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วนั่นนะครับเพราะฉะนั้นในอรรถกถาจึงอธิบายต่อไปนะครับ ให้บทตรงนี้ผมให้บทเนี่ยนะฮะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยนะครับผมได้ยินอาจารย์แล้วก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะครับไอ้ประเภทที่ว่าต้องจะต้องเป็นพวกตักกาวว่าจะละนะครับพวกตักกาวจะละเนี่ยนะคือชอบตรึกนี่นะครับชอบนึกชอบคิดชอบคำนวณเนี่ยว่าเออไอ้บทว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายต้องปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะครับแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยสัพเพธรรมาเนี่ยมันที่ถูกมันจะต้องเป็นสัพเพสังขารานัตตานะครับเพราะว่าเอ๊บทข้างต้นเนี่ยมันเป็นสังขาราหมดเลยแล้วมาเปลี่ยนบทข้างหลังทำไมเนี่ยนะฮะเพราะเขาจะไปยกย่องยืนยันว่านิพพานเนี่ยมันเป็นอัตตาให้ได้นะครับจะให้มันเป็นสภาพที่เที่ยงให้ได ้ครับ ทั้งที่ข้อความเหล่านี้นะครับพระไตรปิฎกทุกแห่งแสดงเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ในมีในคัมภีร์พุทธพจน์อย่างลักษณะนี้นะแม้ในคัมภีร์คาถาธรรมบทก็เป็นอย่างนี้คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับ เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมคิดเอ๊ะมันยังไงวะนั่งอ่านแล้วพอมาถึงจุดนี้แล้วมันงงมันตื้อไปหมดเลยอ่านต่อไม่ได้ต้องวางเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ได้แล้วว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยควรที่จะเลิกคบได้เนี่ย ทางความคิดนะแม้แต่คิดก็ไม่ควรคิดถึงนี่ไหมครับคือเนื่องจากว่ารับทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในความคิดแล้วหรือมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่อ่านพุทธพจน์ก็จะดัดแปลงพุทธพจน์ทั้งหมดให้มาเป็นแนวความคิดของตัวเองนะครับคือตัวเองคิดอะไรอยู่ก็จะเอาพระพุทธพจน์มารับรองไม่เคยคิดลักษณะว่าทำไมพุทธพจน์จึงอธิบายอย่างนั้นนะค้นคว้าข้อความคำอธิบายเหล่านั้นติดตามท่านไปสิอันนี้ไม่คิดนะครับจะให้พยัญชนะที่พุทธพจน์ตรัสไว้เนี่ยมาคล้อยตามลัทธิของตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นก็ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาไม่ได้ยอมรับพระธรรมเหล่านี้เป็นสารณะอะไรนะครับเขาถือสิ่งที่เขามีเนี่ยนะครับเป็นสารณะเพราะฉะนั้นก็พยายามศึกษาก็เพื่อที่จะมาตอบสนองมาส่งเสริมไอ้ลัทธิที่มีอยู่ของตัวเองนั่นเองนะครับนะครับก็เขาก็เสื่อมจากพระรัตนตรัยเป็นคนแรกก่อนนะครับเสื่อมจากพระปริยัติธรรมเพราะแม้แต่พระปริยัติธรรมก็ยังจะบิดเลยนะครับในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายต่อไปนี้บทว่าชาตังได้แก่ชื่อว่าชาตังเพราะอัตถะว่าเกิดอธิบายว่าถึงลักษณะแห่งชาตินะครับคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมีลักษณะแห่งความเกิดอยู่บทว่าภูตังชื่อว่าภูตังเพราะอัตถะว่าเป็นอธิบายว่าเป็นแล้วบทว่าสมุปปนังได้แก่เกิดขึ้นแล้วด้วยความมีประโยชน์และเกิดขึ้นแล้วด้วยธรรมะอันมีประโยชน์บทว่าอกตังได้แก่เกิดด้วยปัจจัยอันเป็นเหตุบทว่าสังคตังได้แก่สังคตังเพราะอันปัจจัยทั้งหลายนั่นแลปรุงแต่งแล้วคำนั้นทั้งหมดเป็นชื่อของการเกิดแห่งปัจจัยนะครับคือปัจจัยเนี่ยนะครับหมายถึงปัจจยุบันด้วยนะครับปัจจัยและปัจจยุบันนี้อาศัยกันและการเกิดขึ้นลักษณะนี้ชื่อว่าอทวังไม่ยั่งยืนเพราะเว้นจากสิ่งที่มีสาระอันเป็นของเที่ยงเป็นต้นนะมันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะที่เที่ยงไม่มีแม้แต่อย่างเดียวนะครับชื่อว่าชรามรณะสังขาตังระคนแล้วด้วยชราและมรณะเพราะระคนคือเกี่ยวข้องด้วยชราและมรณะโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับคือยังไงเสียสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องโทรมเป็นธรรมดานะครับไอชรานี่ก็คือโทรมหรือมันสุดไปเป็นธรรมดามรณะก็พังทำลายไปเป็นธรรมดาอธิบายว่าถูกชรามรณะเบียดเบียนคือบีบคั้นชื่อว่าโรคานิถังนะครับได้แก่เป็นรังแห่งโรคเพราะเป็นรังแห่งโรคหลายอย่างมีโรคตาเป็นต้นทารูปขันนะทารูปขันก็โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคปากโรคฟันนะครับโรคปวดศีรษะโรคทุกส่วนนะครับสำนวนว่าทุกอณูของร่างกายเป็นรังของโรคหมดเลยนะครับไม่มีส่วนใดที่ไม่เป็นรังแห่งโรคเลยนะครับแล้วถ้านามธรรมทั้งหลายล่ะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นรังของโรคไหมครับเป็นรังแห่งราคะรังแห่งโทสะรังแห่งโมหะรังแห่งมานะถีนะอุทธะวิจิกิจฉาเป็นต้นนะครับรังแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายทุกชนิดเป็นรังแห่งอัสมิมานะเป็นรังของอวิชชาและภวะตัณหาเป็นรังแห่งตัณหา3เป็นรังแห่งโอคะ4โยคะ4คันธะ4นะครับนะอาสวะ4อุปาทาน4เป็นรังแห่งนิวรณ์5นะครับเป็นรังแห่งตัณหากาย6วิวาทมูล6เป็นรังของอนุสัย7เป็นรังของมิจฉัตตะ8เป็นรังของตัณหามูลกะ9เป็นรังของสังโยชน์10นะครับเป็นรังของกิเลส1005ตัณหา108เป็นรังของทิฏฐิ62นะครับเพราะฉะนั้นก็พวกอาศัยรังพวกนี้นะครับอาศัยรังคือขันธ์5นี่แหละเกิด เชื่อแล้วครับว่าเยอะจริงๆครับฟังกันเ หนื่อยนะอ๋ออันนี้หัวข้อมาเฉยๆนะครับ ไม่ได้ขยาย ยังครับยังขยายเดี๋ยวไม่มีสูตรนี้อีกไปเรื่องอื่นหมดเหมือนกันเชื่อว่าปะพังคุณังคือผุพังเพราะมีปกติผุพังเป็นอย่างยิ่ง โดยการแสดงโดยการพยายามชื่อว่าอาหาระเนติปปะภวังมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดเพราะคำว่าเนติเนี่ยเป็นชื่อของตัณหานะครับเนติตรงนี้นะมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดเพราะมีอาหาร4อย่างนะครับ4อย่างคือกัพพลิงกราหารผัสสะหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารและเนติคือตัณหาเป็นแดนเกิดคือเป็นสมุฏฐานนะครับสรุปแล้วนะถ้าปัจจัยใกล้ๆก็เช่นนะครับสัมปยุตธรรมทั้งหลายเป็นต้นก็เป็นปัจจัยเป็นอาหารให้เกิดขึ้นและเป็นอนันตระปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยตัณหาในอดีตเป็นต้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยกรรมเป็นนานขคณิกกรรมปัจจัยนะครับให้รูปขันธ์นามขันธ์เหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้เราเน้นไปที่วิบากและกรรมชรูปนะครับทีนี้อาศัยวิบากและกรรมชรูปเหล่านั้นทํากรรมใหม่อีกนะครับปัจจัยแม้ทั้งหมดเป็นอาหารนะคําว่าอาหารนี่เป็นชื่อของปัจจัยทุกชนิดนะครับแต่ในบัดนี้เพิ่งทราบว่าโทษทั้งหลายชื่อว่าตัณหาเพราะตัณหาท่านใช้ศัพท์ว่าเนติเพราะฉะนั้นชื่อว่าอาหารเนติภวังค์เพราะมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดหรือชื่อว่าอาหารเพราะอัตถาว่านำไปชื่อว่าตัณหาเพราะอัตถาว่าเป็นไปแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอาหารเนติภวังค์มีอาหารและภวะตัณหาหรือมีอาหารและตัณหาเนี่ยพาไปถ้าพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนนะเช่นวิบากและกรรมชรูปของเราที่มันมีรูปมีร่างแบบนี้ก็อาศัยอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็อาหารเป็นในปัจจุบันนี่แหละรอเลี้ยงอยู่ชีวิตที่ดำเนินไปก็อาศัยตัณหาใหม่เนี่ยนะพาไปนั่งนึกโอ้โหจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอันนี้ตัณหาก็นำไปเอาใหม่นะตัณหาเนี่ยทำให้มีวิบากกรรมชรูปก่อนตัณหาเก่าเนี่ยนะทำให้มีรูปร่างหน้าตาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้อาหารกับไอ้ตันหาเก่ามาพามาแล้วก็อาศัยอาหารเนี่ยข้าวสุกขนมสดเป็นต้นรอเลี้ยงให้เจริญเติบโตมาแล้วไอ้ตันหาอันใหม่นะมันพาไปผมมานั่งนึกนะเอ้ยมาอยู่เชียงรายเอ้เชียงรายแล้วก็อยู่แล้วนะแล้วเชียงใหม่ก็อยู่เอ้ลำพูนเคยอยู่ไหมนึกเคยลำพูนก็อยู่ตั้งเกือบอาทิตย์นึงเคยนอนนะที่ลำพูนลำปางเอ้ยอยู่ต้องเป็นเดือนนะครับเลยไปนั่นเองนครสวรรค์เราก็เคยค้างอย่างนั้นแหละไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหมันตันหาพาไปซะส่วนใหญ่นะครับพาไปเรื่อยนะไอ้ตันหาเก่าเนี่ยเป็นเหตุให้มีวิบากกรรมชรูปอันนี้แล้วนะครับตันหาอันใหม่ก็พาไปแล้วนะครับภาคใต้ก็ไปภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับก็ไล่เลยนะครับตั้งแต่โคราชไปเรื่อยนะพักเคยอะไรที่ไหนบ้างโอ้ตันหามันพาไปขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่มีเรี่ยวมีแรงไปได้ก็อาศัยอาหารอีกนั่นแหละครับมันสัมพันธ์กันนะมันผสมผสานกันของเก่าด้วยของใหม่ด้วยพากันไปนะครับบทว่านาลังตะทะพินันทิตุงได้แก่ไม่ควรยินดีพอใจในอุปาทานขันห้าอันเป็นไปยิ่งด้วยปัจจัยอย่างนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยตัณหาและทิฏฐินะครับไม่ควรน่าเพลิดเพลินไม่ควรยืนยึดถือในขันห้าเนี่ยนะครับด้วยตัณหาและอุปาทานเลยเพราะอะไรเพราะว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยแล้วไอ้ของที่เกิดจากปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่มีนิจจสาระสุขสาระอัตตสาระนะครับไม่มีแก่นสารอะไรซากอย่างเลยนะรูปขันก็เหมือนอะไรครับฟองน้ำเวทนาขันก็เหมือนต่อมน้ำสัญญาขันก็เหมือนพยับแดดสังขารขันธ์ก็เหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขันธ์ก็เหมือนกับมายากลแต่ละอย่างไม่มีสาระอะไรเลยนะครับบทว่าตัสสนิสรณังความว่าการสลัดออกคือการออกไปแห่งสกายะนั้นดังได้กล่าวแล้วโดยในเมียที่ว่าชาตังภูตังเกิดแล้วเป็นแล้วชื่อว่าเป็นบทเพราะควรเข้าถึงด้วยการล่วงสังสารทุกข์อันชื่อว่าระงับเพราะไม่มีกิเลสมีราคะเป็นต้นและสังขารทั้งปวงอันมีสภาพไม่สงบเพราะความสงบแห่งกิเลสและสังขารนั่นแลเพราะมีความสรรเสริญชื่อว่าจะคาดคะเนเอาไม่ได้เพราะไม่เป็นอารมณ์แห่งในการคาดคะเนชื่อว่าเป็นของยั่งยืนเพราะอัตถาว่าเที่ยงจากนั้นก็ไม่เกิดพร้อมชื่อว่าไม่มีความโศกเพราะไม่มีเหตุให้โศกชื่อว่าปราศจากทุลีเพราะทุลีมีราคะเป็นต้นปราศจากแล้วชื่อว่าความดับเพราะเป็นเหตุดับแห่งทุกขธรรมมีชาติเป็นต้นชื่อว่าความสงบแห่งสังขารเพราะเป็นเหตุสงบแห่งสังขารทั้งปวง อันเป็นทุกขธรรมจากนั้นก็ชื่อว่าเป็นความสุขเพราะเป็นความสุขโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องอมตะมหานิพพานเท่านั้นด้วยบทแม้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือเน้นให้เห็นทุกโทษของขันธ์ห้านะครับเพื่อที่จะไม่มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานในขันธ์ห้านะครับโดยการทำปริญญยกิจให้บริบูรณ์นะครับทีนี้การทำปริญญยกิจก็เท่ากับทำกิจการละเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านั้นด้วยนะครับถ้าทำกิจคือการกำหนดรู้และการละอย่างบริบูรณ์ก็เท่ากับทำให้แจ้งเท่านั้นด้วยนะครับฉะนั้นถามว่าตัวที่ไปกำหนดรู้ตัวที่ละตัวที่ทำให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคนะครับฉะนั้นการเจริญการประพฤติปฏิบัติเพื่อการเจริญแห่งอริยสัจ4ก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับ ก่อนที่จะถามครับปริญญากิจเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยนะมันความหน่ายมันจะเกิดขึ้นเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม คือปริญญา3ครับ อะไรฮะ คือใช้คำว่าปริญญาก็ต้องแยกระดับเป็นญาตะปริญญาตีรณะปริญญาและก็ปหานะปริญญานะครับญาตะปริญญานั้นก็คืออย่างถึงสภาพเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยนะครับเช่นรูปขันธ์ก็พร้อมทั้งปัจจัยเวทนาขันธ์ก็พร้อมทั้งปัจจัยสัญญาขันธ์ก็พร้อมทั้งปัจจัยสังขารและวิญญาณขันธ์ก็รู้พร้อมทั้งปัจจัยยังถึงเรื่องของปัจจัยแม้ทั้งในอดีตแม้ทั้งในอนาคตก็จนละคลายความสงสัยวิจิกิจฉา16ได้นะครับก็หายความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใคร่ครวญถึงขันธ์5เหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นนะครับแล้วมีการวินิจฉัยขันธ์5โดยนัยยะต่างๆมีเรื่องรูปสัตตกะอรูปสัตตกะเป็นต้นพิจารณาเหตุเกิดของขันธ์5พิจารณาความดับของขันธ์5เช่นรูปขันธ์จะเกิดโดยอาการเท่าไหร่จะดับโดยอาการเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะครับพิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปหานะปริญญานะครับมันก็ต้องทำปริญญาเนี่ยไปโดยลำดับนะครับแต่ถ้าทำปริญญาจนบริบูรณ์มันก็ดับได้จริงๆแต่ส่วนที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจคำว่าปริญญาให้ถ่องแท้นะครับว่าขอบเขตของปริญญานั้นเป็นไปขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าทำปริญญายกิจบริบูรณ์จริงๆปหานกิจก็บริบูรณ์ด้วยสัจฉิกิริยาก็บริบูรณ์ด้วยภาเวตัพพะก็บริบูรณ์ด้วยนะครับคือหมายความว่าถ้าทำกิจกำหนดรู้ทุกอย่างบริบูรณ์ก็เท่ากับว่าทำกิจละสมุทัยด้วยนะครับทำนิโรธให้แจ้งด้วยแล้วก็ทำเจริญอริยมรรคด้วยนะถ้าทำปริญญาอย่างบริบูรณ์จริง ๆในระดับของญาตปริญญาเนี่ยนะครับเมื่อมาเทียบกับญาณ16เนี่ยมันถึงระดับไหนครับถึงจะสมบูรณ์แบบในขั้นของญาตปริญญา ญาตปริญญานั้นก็คือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธิหรือนามรูปปริเฉทญาณนะครับกับปัจจยปริฆายานแต่ในคัมภีร์ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่านามรูปปริเฉทญาณนิยมใช้คำว่าสังขารปริเฉทนะครับคือสังขารปริเฉทพร้อมทั้งปัจจยปริฆายานหรือธรรมทิฏฐิญาณนะครับนี่เรียกว่าภูมิของญาตะปริญญาส่วนสูงขึ้นนั้นไปนะครับจนถึงเหตุเกิดและความดับเขาเรียกว่าตีรณะปริญญาครับผมจนถึงระดับอุทยพิยานเรียกว่าตีรณะปริญญาส่วนตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะครับเห็นแต่ความดับโดยส่วนเดียวนี่นะครับอนุปัสสนาทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นเป็นภูมิของปหานะปริญญาแต่เป็นโลกิยะจนถึงอนุโลมยานพอมรรคยานเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นปหานะปริญญาแบบโลกุตระอันปหานะปริญญาก็แบ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับโลกิยะก็ตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไป เมื่อพูดถึงปหานะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของปหานะ5ด้วย เน้นตรงนี้เน้นแต่ทางข้าปหานเน้นแต่ทางข้าปหานถ้าโลกิยะเน้นแต่ทางข้าปหานโลกิยะปริญญานะถ้าโลกุตระปริญญาก็เป็นสมุจเฉทปหานนะครับข้อความในพุทธกานิกายอิติวุตตกะนะครับสูตรที่7ธาตุสูตรนะครับในข้อ222 จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุ2ประการนี้2ประการเป็นไฉนคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ1อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะความที่อินทรีย์ห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินทรีย์ห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของภิกษุนั้นนี้เราเรียกว่าสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุก็คือเน้นนิพพานธาตุของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานเนี่ยนะครับบรรลุนิพพานแล้วก็คือตรัสรู้อริยสัจทำกิจของอริยสัจเนี่ยนะครับกิจ16เนี่ยครบบริบูรณ์หมดแล้วแต่ก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่บุบสลายนะมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ว่างั้นเถอะไม่บุบสลายก็ยังรับอารมณ์อยู่คือยังเห็นยังได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยนะครับหรือว่าท่านเนี่ยสิ้นราคะหมดแล้วหรือว่าในขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะครับขณะที่พระอรหันต์ทั้งหลายเข้าพระสมาบัติก็ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้แล้วจักเย็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุ2ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านิพพานธาตุ2ประการนี้พระตถาคตผู้มีจักษุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้วอันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสะเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าดับสนิทซึ่งภพนะครับคือไม่มีวิบากกรรมชรูปอีกต่อไปชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้แล้วมีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมดนะครับนี่เรียกว่าธาตุสูตรนะครับ ฉบับภาษาไทยนี่แปลจากฉบับไหนครับเพราะว่าฉบับภาษาบาลีกับอรรถกถาเนี่ยจะมีชื่อเหมือนกันว่านิพพานธาตุสูตร คืออันนี้ใช้ฉบับสยามรัฐนะครับนี่ใช้ฉบับสยามรัฐเพราะฉะนั้นชื่อสูตรของมหาจุฬานั้นใช้ตามพม่านะครับอรรถกถาก็ใช้ตามแนวพม่าหมดเลยนั้นของฉบับมหามงกุฎหรือฉบับสยามรัฐนี่ก็จะใช้ตามของเดิมของไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นของมหาจุฬาก็ใช้ตามแนวของพม่านะครับเรื่องวรรคเรื่องตอนเรื่องจัดรูปแบบเล่มอะไรทั้งหลายแหละโดยมากเรียนแบบพม่าหมดเลยแต่ถ้าของไทยเนี่ยนะครับติดกันพรึดทั้งเล่มเลยนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีของไทยนะครับจนแทบจะแยกวรรคแยกตอนไม่ถูกเลยว่าจบสูตรแค่ไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่านยากมากนะครับตาช้างนะซื้อมาดูดิ 9,000 นะครับนี่ 5,000 นะพูดถึงราคาแล้วก็มาอรรถกถาในธาตุสูตรนะครับบทว่าทเวมาตัดบทว่าทเวอิมาตัณหาท่านเรียกว่าวานะนะครับตัณหานะชื่อของวานะวิเคราะห์นิพพานนะ ชื่อว่านิพพานเพราะออกจากตัณหาหรือเป็นที่ไม่มีตัณหาหรือเมื่อบรรลุนิพพานแล้วตัณหาไม่มีคำว่านิพพานเนี่ยนะครับนิพพานนี่ความหมายหนึ่งว่าออกจากตัณหาหรืออีกความหมายหนึ่งไม่มีตัณหาหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าบรรลุนิพพานอันนี้แล้วก็หมดตัณหาหรือไม่มีตัณหาอีกแล้วนะครับชื่อว่านิพพานธาตุเพราะนิพพานนั้นชื่อว่าธาตุเพราะไม่มีสัตว์ชีวะนะไม่มีสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับไม่มีชีวะอย่างนั้นเลยนะและเพราะอัฏฐาว่าเป็นสภาวะนะครับเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงนะถ้าแม้ว่านิพพานธาตุนั้นไม่ต่างกันโดยประมาทแต่ปรากฏโดยปริยายะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทเวมาภิกขเวนิพพานธาตุโยดังนี้คือนิพพานเนี่ยนะครับโดยสภาวะไม่ต่างกันแต่โดยเหตุแห่งการเอามาแสดงเนี่ยแสดงได้สองอย่างนะครับแต่ตัวสภาวะอย่างไรเสียนิพพานก็นิพพานอันเดียวนั่นแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรเลยแต่ก็สามารถแยกมาแสดงได้นะครับแยกมาแสดงแบบนิพพานของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่สิ้นชีวิตแล้วนะครับบทว่าอรหังอรหังได้แก่ไกลจากกิเลสอธิบายว่าอยู่ไกลนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากทันจะภิกขเวภิกขุอรหังโหติอารกาสะโหติปาปกากุศลธรรมาสังกิเลสิกาโปโนภวิกาสัทธาทุกขวิปากาอายติงชาติชรามรณียาเอวังโคภิกขเวอรหังโหติความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไกลจากอกุศลธรรมอลามกความเศร้าหมองการมีพบใหม่ความกวนกวายวิบากแห่งทุกชาติชรามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์นะครับคือไม่มีอกุศลธรรมอันลามกเลยนะครับพระอรหันต์เนี่ยนะรับอารมณ์ใดใจก็ไม่เป็นบาปว่างั้นเถอะแล้วก็ไอ้ตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่ความกวนกวายที่เป็นเหตุให้มีวิบากต่อไปเพื่อชรามรณะไม่มีอีกลักษณะนี้แหละเรียกว่าพระอรหันต์สรุปแล้วคือไม่มีกิเลสนะรับอารมณ์ใดแล้วกิเลสไม่เกิดเลยสักอันว่างั้นเถอะบทว่าขีนาสโวความว่าชื่อว่าพระขีนาสพเพราะอาสวะสีมีกามาสวะเป็นต้นของพระอรหันต์สิ้นแล้วตัดขาดแล้วละได้แล้วสงบแล้วไม่ควรจะเกิดถูกไฟคือญาณเผาแล้วนะครับเมื่อกี้นาศพนะถูกไฟคืออริยมรรคญาณเนี่ยนะอรหัตตมรรคเนี่ยเผากามาสวะเลี่ยงแต่ว่าทิฏฐาสวะโสดาปฏิมรรคละได้ภวาสวะเนี่ยนะครับพระอรหัตตมรรคละได้กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่อรหัตตมรรคละได้ส่วนทิฏฐาสวะละได้ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคอันนี้กล่าวแบบพระอรหันต์นะครับละอาสวะที่เหลือเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคเรียกว่าพระขีณาสพนะครับบทว่าวุสิตาความว่าชื่อว่าอยู่จบแล้วจบแล้วจบอะไรครับเพราะอยู่จบแล้วอยู่อาศัยแล้วอาศัยแล้วสะสมจรณะแล้วในครุสังวาสบ้างในอริยมรรคบ้างในอริยวาส10บ้างนะครับคือจะพูดในแง่ไหนก็ทำจบหมดนะจะพูดในแง่ว่าอริยมรรคอ้าวก็เจริญเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าอริยวาส10นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอริยวาส10ต้องดูอังคุตรนิกายนะครับบทว่ากตะกรณีโยความว่าชื่อว่าทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วนะเพราะว่าพระเสขะ7ตั้งแต่กัลยาณชนผู้เป็นปุถุชนชื่อว่าทำกิจที่ควรทำด้วยมรรค4กิจที่ควรทำทั้งหมดพระขีณาสพทำเสร็จคือเสร็จสิ้นแล้วกิจที่ควรทำเพื่อบรรลุความสิ้นทุกข์ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะครับคือหมายความว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยนะต่ำกว่าพระอรหันต์มายังทำอยู่ว่างั้นเถอะยังไม่เสร็จนะครับยังทำวิจัยอยู่ยังไม่จบนะครับส่วนพระอรหันต์เนี่ยทำวิจัยจบหมดแล้วนะครับในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตัสสะสัมมาวิมุตตัสสะสันตะจิตตัสสะภิกขุโนกะตัสสะปฏิจโยนัตถิกรณียังนวิชติภิกษุผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบกระทำกิจเสร็จแล้วไม่มีการสั่งสมกิจที่ควรทำไม่มีนะครับนะท่านมีจิตสงบแล้วใช่ไหมครับนะตัสสะสัมมาวิมุตตัสสะเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบนะครับส่วนไอ้คำว่าจิตสงบก็คือสันตจิตตัสสะนะครับเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบแล้วก็ กตัสสะนะครับกระทำกิจเสร็จแล้วกิจก็คือกิจในการวิจัยอริยสัจเนี่ยนะครับจบเกลี้ยงหมดแล้วนะครับปริญญากิจนะครับกิจในการทำปริญญาอย่างหนึ่งกิจในการละกิจในการทำให้แจ้งกิจทำจิตในการเจริญไม่ต้องอีกแล้วนะครับทำเรียบแล้วแล้วกตะกรณีโยนะครับทำกิจเสร็จแล้วหมายความว่าจบแล้วนะครับวิจัยจบเสร็จแล้วของเราก็ยังเริ่มวิจัยอยู่นะครับเริ่มรู้เอ๊ะท่านให้ทำอะไรบ้างนะของเราก็มาฟังเอ๊ะเขาเริ่มวิจัยนี่เขาทำอะไรบ้างอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะครับอย่าพูดว่ามันวิจัยเอาเป็นการเป็นงานอะไรเลยให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนว่าทุกข์มันคืออะไรขอบเขตแค่ไหนมีลักษณะอย่างไรเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียนให้มันรู้ก่อนนะครับสมุทัยเป็นต้นก็ฟังให้มันเข้าใจก่อนนะถ้าฟังเข้าใจแล้วไม่ทำนี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดก็ให้เข้าใจก่อนเถอะนะครับถ้าเข้าใจจริงๆอย่างไรเสียก็ต้องปฏิบัตินะครับเป็นยาเอกกันเลยครับอันนี้ก็คนละเอกกันนะครับคนละสายกันนะครับอันนี้สายพุทธศาสตร์นะครับคือถ้าจบปริญญานี้ก็คือเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นอัครทักษิณยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเป็นนาบุญของโลกว่างั้นเถอะสุดยอดของนาบุญว่างั้นอ๋อถ้าระดับพระอริยะมี4ระดับนะครับแต่ระดับของเราก็มียาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเหมือนกันนะครับนะถ้ายาตะปริญญาได้จบนะถ้ายาตะปริญญาเสร็จก็ไม่ตกอบาย1ชาตินะครับถ้าตีรณะปริญญาก็ไม่ไปอบายเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงปหานะปริญญานะครับถ้าได้ยาตะปริญญานี้ไม่ไปอบายแน่นอนทําไมครับเพราะว่าคนที่ทํายาตะปริญญาจริงๆ1ศีลดีจิตตสิกขาก็ดีนะครับแล้วก็กรรมสกตาแม่นจะไปอบายได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไงเสียก็ยาตะปริญญาให้แม่นๆก็ยังดีนะครับบทว่าโอหิตะภาโรได้แก่ภาระ3อย่างคือขันธภาระกิเลสภาระอภิสังขารภาวะนะครับคือผู้ที่ปลงภาระแล้วเนี่ยนะภาระแม้3อย่างเหล่านี้อันภิกษุนั้นปลงแล้วคือยกลงแล้ววางแล้วทำให้ตกไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอหิตะภาโรปลงภาระได้แล้วปลงขันได้แล้วนะคำว่าปลงขันคือขันอันใหม่ๆจะไม่มีอีกเด็ดขาดในภพต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าปลงขันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็พยุงขันเก่าอยู่นะครับขันเก่าที่เป็นเหตุเป็นผลของกรรมกิเลสในอดีตเนี่ยนะก็ยังพยุงต่อไปแต่ว่าไอ้ขันในภพใหม่ต่างโดยเอกโวการภพนี่ไม่มีแล้วไม่ต้องพยุงแล้วปลงแล้วนะครับไม่ต้องหิ้วไม่ต้องแบกต้องหามอีกแล้วในขันในภพต่อไปแล้วก็กิเลสภาระก็ไม่มีกิเลสณหนทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปโคจรไปกิเลสไม่ซึมซาบใจท่านเลยแล้วก็อภิสังขารภาระเจตนาของท่านก็ไม่เป็นกรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยปลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบทเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราเรียนเนี่ยถามว่าเรียนทำไมเรียนเอาไว้เจริญพุทธคุณเรียนเอาไว้เจริญสังฆคุณเรียนเอาไว้ว่าเออพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะก็ยังดีนะครับบางคนเนี่ยนะพอฟังธรรมะเหล่านี้นะล้าเบื่อหน่ายโอ้ยเราปฏิบัติไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรคิดแบบนั้นควรคิดว่าเออนี่นะคำสอนนี่สอนให้ปฏิบัติได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างหนึ่งนะครับถ้าจะเจริญธรรมคุณนะครับหรือจะเจริญพุทธคุณโอ้โหพระองค์รู้ขนาดนี้เลยเหรอหรือพระสงฆ์นี่โอ้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติถึงขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นต้นก็ไว้เจริญนะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยบางคนพอฟังแล้วก็โอ้ยซึมเลยว่างั้นแต่ไม่ม่วนเลยนะเพราะว่าไม่ได้เจริญอนุสติเหมือนกันนะถ้าเจริญอนุสติสบายมากครับถึงไม่เข้าใจก็ยังม่วนอยู่นั่นแหละทำไมครับอ้าวโอ้นี่คุณของพระรัตนตรัยทั้งนั้นนะครับก็ฟังแล้วเลือกกูลศรัทธานะครับฟังแล้วก่อให้เกิดศรัทธาไม่ใช่จะเอาปัญญาของเราไปวัดทุกเรื่องไม่ได้งานนะครับบทว่าอนุปัตตสทัตโธได้แก่บรรลุประโยชน์ของตนแล้วท่านกล่าวบทว่าสกัดถังประโยชน์ของตนก็มีนะครับประโยชน์ของตนจริงๆคืออะไรครับประโยชน์ของตนก็คือบอกว่าอธิบายว่าชื่อว่าอนุปัตตสทัตโธนะครับเพราะประโยชน์ของตนอันภิกษุบรรลุแล้วเพิ่งทราบพระอรหัตชื่อว่าสทัตโธนะครับจึงอยู่พระอรหัตนั้นชื่อว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าบอกว่ากิจของตนก็คือสิกขา3แต่ถ้าประโยชน์ตนก็คือนี่อรหัตผลนะครับถ้ากิจของตนคือสิกขา3นะครับ นะถ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อไหร่เรียกว่าทำกิจของตนแต่ถ้าหากว่าบรรลุอรหัตผลเรียกว่าถึงประโยชน์ของตนจริงๆนะครับพระอรหันต์นั้นชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนเพราะเป็นประโยชน์ตนด้วยอัตถาว่าเนื่องด้วยตนด้วยอัตถาว่าไม่ละตนและด้วยอัตถาว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนนะครับแหมเน้นคำว่าตนเหลือเกินนะครับดูสิมีกี่ตนเนี่ยนะ1เป็นประโยชน์ตน2เนื่องด้วยตน3ไม่ละตน4เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนคำว่าตนในที่นี้คือปฏิเสธบุคคลอื่นเท่านั้นแหละครับไม่ได้ว่าตนมีอัตตาอะไรอยู่ในนั้นอะไรหรอกเพียงแต่คำว่าตนอันนี้คือปฏิเสธภายนอกเท่านั้นเองนะครับบทว่าปริขีณภวะสังโยชโนได้แก่ชื่อว่าสังโยชน์ในภพเพราะสังโยชน์เหล่านี้คือกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสภวะราคะอิสามัจฉริยะอวิชชาสังโยชน์ย่อมประกอบคือเข้าไปผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในภพหรือภพด้วยภพนะเอางี้นะว่าไอ้สังโยชน์10เนี่ยนะครับมันผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในอย่างหนึ่งหรือว่ามันผูกสัตว์ไว้ในภพกับภพให้มันเชื่อมกันไปลักษณะนี้นะชื่อว่าสังโยชน์ชื่อว่ามีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วเพราะสังโยชน์เหล่านั้นของพระอรหันต์สิ้นแล้วคือท่านละได้แล้วถูกไฟคือยานเผาแล้วไอ้เครื่องผูกอันนี้นะถูกไฟเนี่ยเผาขาดหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าผูกไว้นะโซ่ตัวเนี่ยผูกล่ามจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะมันมีเครื่องผูกอันนี้นะนะไฟคือยานเนี่ยเผาเครื่องผูกอันนี้หรือว่าเหมือนกับมีดมาตัดไอ้เครื่องผูกเชื่อมจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะถูกตัดแล้วก็เลยไม่เป็นไปในภพอ่ะนะบทว่าสัมมาทัญญาในบทว่าสัมมาทัญญาวิมุตโตนี้ได้แก่เพราะรู้โดยชอบนะสัมมาทัญญาเนี่ยรู้โดยชอบนะครับข้อนี้ท่านมีอธิบายไว้ว่าเพราะรู้คือพิจารณาไตรตรองแจ่มแจ้งทำให้ชัดตามความเป็นจริงโดยชอบซึ่งการตั้งอยู่แห่งขันธ์ทั้งหลายโดยเป็นขันธ์เนี่ยคือท่านรู้ยังไงครับมาดูนะท่านรู้ขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นขันธ์หมายความว่ารู้ความเป็นกองแห่งขันธ์ทั้งหลายนั่นเองนะครับยังถึงหมดอ่ะนะแห่งอายตนะทั้งหลายโดยเป็นอายตนะแห่งธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์แห่งทุกข์ทั้งหลายโดยความเป็นของบีบคั้นแห่งสมุทัยโดยเป็นที่เกิดแห่งทุกข์แห่งนิโรธอันเป็นความสงบนะครับเป็นความสงบแห่งมรรคเป็นทัศนะนะครับหรือซึ่งประเภทเมียที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คือท่านรู้แบบนี้นะครับรู้โดยชอบนะนะคิดดูว่าถ้าเป็นพระอรหันต์รู้อะไรบ้างดูนะฟังดูนะรู้ขันธ์รู้อายตนะรู้ธาตุรู้อริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือว่ารู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นนะครับบอกว่าพระอรหันต์นี่นะครับท่านมีกำลังของท่านอย่างหนึ่งคือสังขารทุกชนิดท่านเพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างชำนาญที่สุดนะครับนี่คือกำลังที่อย่างหนึ่งพิเศษของท่านนะสังขารทุกชนิดครับไม่เที่ยงเนี่ยวัดเดียวเนี่ยท่านเพ่งหมดเกลี้ยงนะครับนี่อย่างหนึ่งสองก็คือบอกว่าท่านเห็นว่าไอ้ตัณหาเนี่ยนะครับตัณหาเนี่ยเหมือนกับกองไฟนะครับมองเห็นกามทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงว่างั้นเถอะนั่นว่ากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงหมายว่ามองเห็นตัวตัณหาที่ยินดีในภพเป็นต้นเนี่ยนะครับตัณหาที่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะครับเห็นขนาดนั้นแล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองนะครับพระอรหันต์เนี่ยพิจารณาสังขารโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยชำนาญมากนะกามทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับหลุมฐานเพลิงแล้วก็ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นสรุปนะคือตั้งมั่นในอริยสัจเนี่ยชำนาญมากนะครับคืออริยสัจไม่ว่าแง่ไหนเนี่ยชำนาญทุกแง่หมดเลยลักษณะนั้นน่ะคือกำลังของท่านว่างั้นเถอะความสามารถของท่านในลักษณะนั้นของเราก็ใหม่ๆก็ฝึกให้เห็นอะไรก็น้อมไปในสิกขาสามก่อนนะเห็นอะไรก็น้อมไปในสิกขาสามถ้าน้อมไม่ได้ก็ระลึกถึงคำสอนก็ยังดีก็บอกว่าเอาคุยกับโยมมาโยมเออนี่นะถ้าไม่อะไรเลยนะเห็นอะไรสักอย่างก็ให้นึกถึงคำสอนสักสูตรหนึ่งก็ยังดีนะให้มีคำสอนนำหน้าทุกเรื่องที่ทำนะแต่ถ้าพูดแบบคนที่เรียนมามากแล้วก็ต้องพูดว่าลองเห็นอันนี้ลองส่งข้อคำสอนลงมาสิเห็นไหม แต่ถ้าหากว่าใหม่ๆเลยนะรับอารมณ์อะไรก็ตามควรคิดถึงคำสอนเอาไว้เป็นหลักหนึ่งอย่างแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไปอย่างเช่นนะถ้าอาจารย์ประโมทนี่ก็ใช้มงคล38นะครับซึ่งสวดหาฉันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นร่ายมงคล38ไว้เลยนะครับเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรนะมันได้มงคลอะไรบ้างเป็นอัปมงคลอะไรได้บ้างกับทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องนะเอามงคล38ตรวจสอบก็ได้นะครับเช็คไว้นะครับเออนี่นะเออนี่ไปเดินเนี่ยมันได้มงคลอะไรบ้างใน38ก็สวดไปนะครับสวดเป็นภาษาบาลีก็พอจะนึกออกอยู่หรอกครับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับเสวนาจะพาลานังก็พอนึกแปลคร่าวๆพอได้แล้วนะครับแล้วอ่านมังคลทีปนีประกอบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วให้รู้ว่าได้มงคลอะไรบ้างถ้ามันขัดกับมงคลอะไรนะให้รู้เถอะว่านี่กำลังวิบัติแล้วนะอัปมงคลกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะนะอย่างน้อยที่สุดให้ได้มงคลสัก 2-3 ข้อก็ยังดีเวลาทำอะไรนะเช่นเนี่ยจะเดินจากนี่ไปกุฏินี่จะได้มงคลข้อไหนบ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะพูดแบบคนที่เรียนมาน้อยๆก็จะเป็นทานศีลภาวนาอะไรได้บ้างตั้งอันนี้ไปจะเป็นศีลสมาธิปัญญาอะไรได้บ้างท่านนี้ก็เอาจะได้มงคลข้อไหนบ้างจากนี้ไปถึงกุฏิดูสิเก่งขนาดไหนงั้นน่ะเอาจะได้บารมีสักข้อมั้ยเนี่ยจากนี้ไปกุฏิอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้ก็ได้นะให้ได้สักอย่างก็ยังดีนะหรือไม่ก็เออคิดถึงสักสูตรหนึ่งเหมือนกันสาธยายเป็นอัธยาศัยแล้วเห็นอะไรก็นึกถึงแต่สูตรนั้นได้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างเช่นเมตตาสูตรนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรก็เมตตาสูตรก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรกับมงคลสูตรเป็นพฤตนะครับเสวนาจะพาลานังเดี๋ยวพอมันสวดจนชำนาญนั่นจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเหมือนกับเกี่ยวข้องกับอะไรปัจเจกและพฤตอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นนะครับต่อไปก็ต้องฝึกจากแบบนี้เอานะครับฝึกให้ทรงสักสูตรหนึ่งแล้วก็สาธยายบ่อยๆนะครับต้องสูตรนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนะครับนะถ้าว่างๆก็สวดนั่นแหละหรือถ้าหากว่าเราเจริญอนุสติอยู่นะเออนี่จากนี้ไปกุฏินี่จะได้อนุสติสักข้อไหมหรือในอรหังเนี่ยสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสักคำก็ยังดีเหมือนกันสวากขาโตเป็นต้นสักบทก็ยังดีสุปฏิปันโนเป็นต้นก็สักคำก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราต้องสวดให้ชำนาญเนี่ยอย่างหนึ่งเข้าใจคำแปลและความหมายเป็นอย่างดีเนี่ยอย่างหนึ่งนะนั้นสรุปแล้วก็พหูสูตรนะครับนะเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายมีการนะพหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังนะครับแต่นี่ก็มงคลก็ยังดีนะครับแต่ว่าพยายามเอาสิ่งที่เราคุ้นอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็อริยสัจก็ได้นะครับเห็นสวดบ่อยนะครับเห็นนะผมเห็นเวลาไปงานศพนะจำได้อะไรนะมีเห็นได้ยินสวดไปว่าอริยทรัพย์ที่ศรัทธาศีลเป็นต้นที่มีอยู่ในบุคคลได้เนี่ยนะฉะนั้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้นึกถึงทรัพย์เจ็ดอย่างเนี่ยเราจะได้ทรัพย์อะไรบ้างนะถ้าพูดแบบสำนวนทางโลกนะเขาทำอะไรเขาก็คิดถึงรายได้ทั้งนั้นนะครับของเราในศาสนาเออนี่จะได้ทรัพย์คือศีลไหมทรัพย์คือหิริโอตปะจะได้ไหมทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญานะเอาอันนี้ก็ได้เป็นตัวตั้งแล้วก็เจริญไปทำอะไรก็ได้เอาหลักอันนี้ตั้งไว้นะครับแล้วค่อยๆหาคำอธิบายของแต่ละบทเหล่านั้นเพิ่มขึ้นนะครับกุศลธรรมก็จะค่อยๆเจริญไปตามนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปเปล่านะครับนี่เสียหายมากนะแต่ถ้าหากว่าไม่ทรงอะไรไว้เลยนะครับถ้าไม่ทรงจำอะไรไว้เลยถึงอ่านมากก็ใช้มากไม่ค่อยได้ ว ัน นี้กำลังสนใจเรื่องพุทธคุณ ครับพุทธคุณก็ดีนะครับก็ทรงไว้แต่ก็ในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะพระองค์ไม่ได้เน้นให้เจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะถ้าคนที่มีอินทรีย์อ่อนนะครับอย่างยกตัวอย่างพระราหุลเนี่ยนะพระราหุลนี่พระผู้มีพระภาคแนะนำไม่รู้กี่วิธีต่อวิธีนะครับไม่ได้เน้นเหมือนกับอาหารก็ไม่ได้เน้นอาหารชนิดเดียวเน้นอาหาร5หมู่ว่างั้นนะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้มันครบ5หมู่ก็แล้วกันนะก็จะเจริญเติบโตได้นะครับอินทรีย์5ก็เหมือนกันนะช่วงนี้ควรจะเสริมส่งเสริมอะไรอินทรีย์อะไรก่อนอย่างเช่นเอช่วงนี้ดูถ้าไม่ค่อยเพียรหาอาหารวิริยินทรีย์หน่อยนะครับเอช่วงนี้นี่ศรัทธานะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เฉยๆเอสัตทินทรีย์อ่อนไปหาอาหารของศรัทธาหน่อยเอช่วงนี้ดูประมาทเยอะหาอาหารของสตินทรีย์เอช่วงนี้ฟุ้งซ่านอาหารของสมาธินทรีย์เอช่วงนี้ไม่ค่อยปรารภไม่ค่อยฉลาดอะไรเลยหาอาหารของปัญญินทรีย์นะครับนะอาหารหลัก5หมู่เหมือนกันนะครับนี่ต่อไปนะครับ บทว่าวิมุตโตได้แก่วิมุตสองอย่างคือจิตวิมุตและนิพพานนะครับวิมุตมีสองอันนะคือหมายถึงหลุดพ้นด้วยจิตแล้วก็นิพพานจริงอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าพ้นด้วยจิตตวิมุตบ้างชื่อว่าพ้นในนิพพานบ้างเพราะพ้นจากกิเลสทั้งปวงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัมมทัญญาวิมุตโตนะครับพ้นเพราะรู้โดยชอบคือพ้นด้วยจิตนะครับหรือพ้นด้วยนิพพานแต่ว่าคำว่าพ้นด้วยจิตกับพ้นด้วยนิพพานหมายถึงว่าจิตที่เป็นอรหัตผลในจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เลยหลุดพ้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะรู้โดยชอบรู้อะไรครับรู้อริยสัจ4เป็นต้นทั้งหมดโดยชอบนะครับบทว่าตัสสะติฐันเตวะปัญจินดริยานิความว่าอินทรีย์5มีจักขุนธ์4เป็นต้นของพระอรหันต์นั้นยังตั้งอยู่ตราบเท่ากรรมอันเป็นเหตุให้เกิดในภพสุดท้ายยังไม่สิ้นหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าใช่ไหมส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับพระอรหันต์จะไม่ฆ่าตัวตายนะครับยังไงเสียท่านจะไม่ฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่จะไม่ยินดีในการเป็นอยู่ไม่ยินดีในการเป็นอยู่นะครับแต่ก็จะไม่ฆ่าตัวตายแต่จะรอความตายเหมือนคนรอรับค่าจ้างอย่างนั้นนะบทว่าอวิคตตาได้แก่เพราะยังไม่ดับคือด้วยการดับคือความไม่เกิดบทว่ามนาปะมนาปังได้แก่อารมณ์มีรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหมายความว่าท่านยังเห็นอยู่นะบทว่าไม่ใช่ปัจจุโพติได้แก่ย่อมเสวยคือย่อมได้บทว่าสุขทุกขังปฏิสังเวเทติได้แก่ย่อมเสวยสุขและทุกข์อันเป็นวิบากคือย่อมได้ด้วยไตรทวารคือกายวาจาเป็นต้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอุปาทิเสสะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อสะแสดงอัสสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุในบทนั้นบทว่าตัสสะได้แก่พระอรหันต์ผู้ยังมีสุปาทิเสสะนั้นบทว่าโยราคัคคโยได้แก่ความสิ้นไปคืออาการสิ้นไปความไม่มีความไม่เกิดในที่สุดแห่งราคะหมายความว่าละราคะโดยประการทั้งปวงละโทสะโดยประการทั้งปวงละโมหะโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์นะครับบทว่าอิเทวะได้แก่ในอัตภาพนี้แหละบทว่าสัพพะเวทยิตานิได้แก่เวทนาทั้งหมดมีสุขเวทนาเป็นต้นอัพยากตะเวทนากุศลากุศลเวทนาท่านย่อมละได้ก่อนนะคือกุศลอกุศลเวทนาเนี่ยพระองค์ละได้ก่อนนะครับบทว่าสีติภวิสันติได้แก่จักเย็นด้วยความสงบส่วนเดียวได้แก่ความสงบระงับความกวนกวายในสังขารคือจักดับด้วยการดับอันไม่มีปฏิสนธิไม่ใช่เพียงเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นจักดับแม้ขันธ์5ทั้งหมดในสันดานของพระกีนาศพก็จักดับนะครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายทิ้งขันธ์5อันนี้จักไม่ถือเอาขันธ์5อันใหม่เลยสิ่งนี้ปุถุชนทั้งหลายรังเกียจมากนะครับถ้าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็ไม่ม่วนเลยไม่สนุกนะมันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสิมันจึงจะสนุกว่างั้นน่ะนะชอบเสี่ยงนะครับลองติดหนี้ติดสินหัวโตดูดิป่วยก็ป่วยโรคก็เยอะนะครับครอบครัวมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานตายแล้วจะไปตกนรกเนี่ยนะจะเห็นคุณของนิพพานทันทีเลยนะครับนะถ้ารอบรู้ว่าโหเนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างงี้นะเทวดามนุษย์ก็ชั่วคราวเพราะที่เหลือมีแต่บาปโอ้โหนิพพานน่าจะดีถ้าเห็นกองทุกข์ของตัวเองแล้วนะนะคือเหมือนกับว่าคนที่มองเห็นว่าภาระของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหจะต้องขุดเขาทั้งลูกเนี่ยนะภารกิจข้างหน้าต้องขุดเขาทั้งลูกนะครับไอ้เรื่องลาออกจากบริษัทนี่มันก็คิดง่ายใช่ไหมแต่ถ้าคิดบอกโอ้โหขุดแต่ละวันก็ได้รายจ้างรายได้ประจำวันเนี่ยนะเพลินดีออกถ้าอย่างนี้ก็ไม่เท่าไรแต่โอ้โหนี่ต้องขุดเขาทั้งลูกเลยเหรอเนี่ยทั้งนั้นหรือบอกว่าต้องทุกข์อีกมหาศาลเลยเลยเนี่ยนะพวกนี้จึงจะคิดออกจากวัฏฏะนะครับแต่ถ้าพวกที่ยังโอ้ไอ้โน่นก็ดีไอ้นี่ก็งามม่วนขนาดถ้าอย่างนี้ก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววัฏฏะมันจะปั่นหัวจนแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นอีกนั่นแหละครับนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นอีกนั่นแหละครับในคาถานะครับที่พระองค์ตรัสว่านิพพานธาตุ2ประการนะครับพระตถาคตผู้มีจักขุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสะเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละภพได้ทั้งหมดครับอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าพระพุทธเจ้าผู้มีจักขุนะพระองค์มีจักขุ5นะครับจักขุ5ของพระพุทธเจ้าคือพุทธจักขุธรรมจักขุทิพจักขุปัญญาจักขุและสมันตจักขุโอ้ตาพระพุทธเจ้าพุทธจักขุคืออะไรครับทวนนะพุทธจักขุได้แก่อินทรียะปรปริยัติญาณและอาสยานุสยญาณเรียกว่าพุทธจักขุนะครับธรรมจักขุก็ได้แก่อะไรครับมรรค3เบื้องต่ำนะครับมรรค3เบื้องต่ำเรียกว่าธรรมจักขุทิพจักขุก็มีตาทิพย์นะครับปัญญาจักขุก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจส่วนสมันตะจักขุได้แก่พุทธญาณ14นะครับพุทธญาณ14ได้แก่ญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4แล้วก็อสาธารณญาณ6เรียกว่าสมันตะจักขุนะครับพระพุทธเจ้าผู้มีจักขุนี่นะครับเห็นพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุนะเราลืมตาถ้าจะเจริญพุทธคุณนะเห็นตาพระพุทธเจ้าก็เจริญโอ้พระองค์มีตา5นะพุทธจักษุธรรมจักษุปัญญาจักษุสมันตะจักษุพุทธจักษุได้แก่อย่างเงี้ยก็เจริญไปนะครับเนี่ยนะเห็นตาพระพุทธเจ้าก็เจริญพุทธคุณได้ตั้งเยอะแล้วนะครับนะบทว่าอนิสิเตนะได้แก่ไม่อาศัยธรรมะไรๆโดยเป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิหรือไม่ผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือราคะเป็นต้นนะครับพระพุทธเจ้านี่ไม่มีข้อผูกพันอะไรเลยนะครับในสังขารทุกชนิดในอารมณ์ทุกอย่างด้วยตัณหาและทิฏฐินะครับไม่มีข้อผูกพันด้วยราคะเป็นต้นในทุกอารมณ์เลยบทว่าตาทินาได้แก่เป็นผู้ที่อันมีลักษณะคงที่กล่าวคือความเป็นผู้มีสภาพเป็นหนึ่งในอารมณ์ทั้งปวงมีอิทธารมณ์เป็นต้นด้วยอุเบกขามีองค์6นะครับอยู่ด้วยฉลังคู่เปขานั่นเองนะครับอยู่ด้วยฉลังคู่เปขาในอารมณ์ทั้ง6เพราะท่านสมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะบทว่าทิฏฐธรรมิกาได้แก่นิพพานธาตุอันมีคืออันเป็นไปในอัตภาพนี้บทว่าภวะเนติสังขยาได้แก่เพราะสิ้นตัณหาอันนำไปสู่ภพบทว่าสัมปรายิกาได้แก่อันมีในเบื้องหน้าคือในส่วนอื่นจากทำลายขันธ์นะครับบทว่าเตได้แก่ชนเหล่านั้นมีจิตพ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้บทว่าธรรมสาราที่ขมาได้แก่เพราะเป็นผู้มีวิมุตติเป็นสาระนะพระอรหันต์นี่เป็นผู้มีวิมุตติเป็นสาระนะครับคือเพราะบรรลุอัพพระอรหัตอันเป็นสาระในธรรมะทั้งหลายแห่งธรรมวินัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นอรหัตผลเนี่ยนะครับเป็นสาระของพระธรรมวินัยนี้นะครับเรียกว่าเข้าถึงแก่นแท้นะครับอกุปปาเจโตวิมุตติได้แก่อรหัตผลวิมุตตินี่นะครับไม่กำเริบเป็นสาระเป็นแก่นแท้แห่งพรหมจรรย์อันนี้นะครับถ้าดูรายละเอียดว่าอะไรเป็นกิ่งเป็นใบเป็นเปลือกเป็นกระพี้แล้วก็เป็นแก่นแท้ของพรหมจรรย์หรือคำสอนในศาสนานี้ก็ดูได้ในจุลสารโรปมสูตรมหาสารโรปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยกให้เห็นว่าธรรมสาราที่ขมาได้แก่เป็นผู้มีวิมุตติเป็นสาระวิมุตติได้แก่อรหัตผลนะครับถือว่าเป็นสุดยอดสาระแห่งธรรมวินัยนี่นะครับลาภสการะปัจจัย4ชื่อเสียงเป็นต้นเหมือนกับกิ่งและใบนะครับบางช่วงมันก็แห้งแล้งเต็มทีนะครับบางช่วงก็ดกหน้าดูเลยนะสำนวนว่าบางวันก็บินระบาดเหลือเฟือนะครับฉันไม่หวาดไม่ไหวใบมันเยอะนะบางวันนี่ก็โกรนนะครับแทบไม่พอฉันเนี่ยลักษณะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นสาระไม่ได้นะครับกิ่งและใบนะใครมัวคำนึงอยู่กับกิ่งใบท่านหน้าแล้งก็อดอยากแน่นะครับบทว่าคายเยได้แก่ยินดีคือยินดีแล้วในนิพพานอันเป็นที่สิ้นกิเลสมีราคะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอันเป็นสาระในธรรมะทั้งหลายโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีธรรมะเป็นสาระธรรมะเป็นสาระในยะที่สองได้แก่มีนิพพานนั่นเองนะครับเพราะนิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยงนิพพานนี่เป็นของประเสริฐเพราะฉะนั้นนิพพานนี่จึงเป็นสาระสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวิราโคเศธโธธรรมานังวิราโคเตสังอคมัคคายติ วิราคะประเสริฐกว่าธรรมะทั้งหลายและวิราคะท่านกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นชนทั้งหลายยินดีแล้วในอนุปาทิเสสนิพพานเป็นที่สิ้นสังขารทั้งปวงเพราะเหตุบรรลุธรรมะอันเป็นสาระนั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อความในอัตถกถาธาตุสูตรที่7นะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับสัลลานสูตรเหมือนกันเถอะว่าด้วยการหลีกเร้นมีผล2 อย่างผลของการหลีกเร้นนะหรือผลของกายวิเวกนั่นเองนะครับผลของกายวิเวกเป็นต้นนะแต่ว่าคำว่ากายวิเวกอีกศัพท์หนึ่งก็คือหลีกเร้นนะครับที่จริงก็ต่างโดยพยัญชนะตอนนั้นนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเร้นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารอยู่เถิดนะว่าส่งเสริมเลยนะครับส่งเสริมเลยนะให้หลีกเร้นเหมือนกันให้ยินดีในการหลีกเร้นนะแล้วหลีกเร้นก็เจริญสมถะในภายในนะครับมีฌานไม่เสื่อมก็เจริญวิปัสสนาก็ยินดีในสุญญาคารเหมือนกันเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเร้นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองๆมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารอยู่พึงหวังได้ผล2 อย่างถ้าปฏิบัติตามนี้นะจะได้ผล2 อย่างคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ความเป็นพระอนาคามีนะครับนะถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้นะอรหันต์ในปัจจุบันแน่นอนหรือถ้าหากว่ายังเหลือกามุปาทานนะก็จะเป็นพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีนี้ละที่ถูกปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานได้หมดแล้วถ้ายังเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นกามุปาทานนะจะเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการปฏิสนธิ ไม่ยากครับคฤหัสถ์ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเมื่อบางครั้งนี่เขาสามารถที่จะปลีกออกจากบ้านเรือนเนี่ยมาอยู่ตามสำนักปฏิบัติหรือตามวัดตามอะไรเนี่ยนะสัก5วัน7วันครึ่งเดือน1เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาควรที่จะหลีกเล่นตามนัยยะนี้หรือเปล่าหรือว่าควรหรือไม่ควรยังไง ถ้าต้องดูคือคำกล่าวนี้ต้องวิเคราะห์โดยหลายแง่มุมนะครับถ้ามีสถานที่ดีนะสถานที่ดีมีกัลยาณมิตรพอที่จะหลีกเร้นได้ไม่คลุกคลีแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมสนทนาธรรมเนี่ยนะก็ดีนะครับคือคฤหัสถ์เนี่ยนะครับไม่ได้มาหลีกเร้นอยู่เงียบๆหรอกครับคฤหัสถ์คำว่าหลีกเร้นของคฤหัสถ์ก็คือมาวัดฟังธรรมนั่นแหละนะถ้าจะพูดในยะหนึ่งนะคือการหลีกเล่นของคารวะก็เล่นจากการงานทั้งหลายแล้วก็มาศึกษาธรรมะฟังธรรมะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นช่วงๆเป็นโอกาสเหมือนกับเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมชั่วครั้งชั่วคราวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าตามธรรมดาแล้วผมว่าดียังไงครับดีตรงที่ว่าได้มีอะไรได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่หมายถึงว่าสถานที่สปายะนะบุคคลผู้สั่งสอนแนะนำก็สปายะนะครับอาหารเป็นต้นก็สปายะแล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับเน้นว่าเมื่อมาทำแบบนั้นแล้วครอบครัวเป็นต้นไม่เดือดร้อนในภายหลังเนี่ยนะครับพาไม่อย่างนั้นโหมันกลับบ้านแตกสาแหลกขาดอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะครับครับต้องถ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะถ้าเรียบร้อยหมดสถานที่สปายะอาหารสปายะเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีภารกิจอย่างอื่นถ้าเทียบแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมสนทนาธรรมก็ราบรื่นกว่าที่บ้านนะครับถ้าเทียบไปแล้วนะถ้ามีที่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีที่อย่างที่ว่าก็ยากเหมือนกันนะครับคือจะมองให้มันเป็นรูปธรรมในยุคนี้นะก็นับว่ายากพอสมควรนะครับแม้แต่บุอย่าว่าคารวะเลยครับพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนรเราเนี่ยนะครับจะหาที่ที่ว่าเนี่ยหาที่ไหนล่ะเอานะครับไอ้ไปลีกเล่นเนี่ยไปอยู่ที่เงียบๆมันหาไม่ยากหรอกครับที่เงียบเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนี่ยมันเจริญยังไงสมถะ ฌานไม่เสื่อมเอ๊ะฌานนี่มีกี่อย่างแล้วก็วิปัสสนามันเป็นยังไงอย่างไรชื่อว่าพอกพูนสุญญาคารเป็นต้นต้องทำความเข้าใจอันนี้ให้เพียงพอก่อนนะครับแล้วค่อยหลีกเล้นไม่งั้นก็มานั่งจ้องอยู่อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่ามานั่งอยู่เฉยๆนี่นะครับผมเนี่ยหลีกเล้นมากนะแต่จะทำไมผมยังใช้คำว่างั้นสมัยเด็กๆเนี่ยผมหลีกเล้นจริงๆเพราะผมอยู่แต่ในทุ่งนาคนเดียวเพราะฉะนั้นเลี้ยงควายนะครับงั้นหลีกเล้นมากหลีกเล้นโง่อย่างนั้นมันจะฉลาดอะไรนะครับพวกชาวนาชาวไร่ที่ไปอยู่ในท้องไร่ท้องนานี่เขาก็หลีกเล้นของเขานะนะครับว่าผมเนี่ยผมไปนอนอยู่ในกระท่อมในป่าเนี่ยบ่อยมากนะครับปกติเลยนะครับเช่นผมเวลาไปหาปูหาปลาผมก็อยู่กระท่อมในป่านั่นนะเงียบเก็บหมดนะครับมีเสียงอะไรสักอย่างเลยนะ จน เหงาเลยนะครับก็ถ้าอาศัยการนั่งอยู่ที่เงียบๆชื่อว่าหลีกเล้นก็แหมจังนะครับพวกชาวเขาชาวดอยจะได้ดีที่สุดนะครับแต่นี้ว่าข้อปฏิบัติตามคำสอนคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะครับแต่นี้พระผู้มีพระภาคผู้ฉลาดว่าสัมมาทิฏฐิที่หรือว่าผู้ที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีมีปัญญาเป็นอย่างดีแล้วสถานที่ที่จะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือที่หลีกเล้นแต่ไม่ใช่ว่ายังอะไรไม่มีเลยจะหาที่หลีกเล้นก่อนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือหมายถึงเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยนะสมควรจะหาที่เช่นไรจึงจะเป็นสัปปายะตรงนี้พระองค์ก็เลยแนะนำอย่างนี้สัปปายะนะแม้กระทั่งการสร้างวัดสร้างวาในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอนาถปิณฑิกะเศรษฐีโคสิตะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีหรือว่าชีหมอชีวกเป็นต้นที่สร้างวัดถวายพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับก็เน้นสถานที่ที่หลีกเล้นนะครับเน้นสถานที่ที่หลีกเล้นสำหรับพระคุณเจ้าทั้งหลายผู้ยินดีในการเจริญจิตตภาวนาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะได้เจริญจิตตภาวนาอย่างเต็มที่นะครับคือแต่ก็คารวะนั้นถ้าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขามีโอกาสได้หลีกเล้นออกจากบ้านจากเรือนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ดูเขาจะแจ่มใสกว่าอยู่ที่บ้านนะครับดูบ้านแล้วมันขัดหูขัดตาไปหมดนะครับก็เหมือนกับพวกเจ้าว่าทั้งหลายงานยุ่งๆนะออกจากวัดบ้างก็ดีนะครับออกจากวัดบ้างก็ดีพอพูดอย่างนี้เลยผมเลยออกจากเชียงใหม่เลย เป็นแหลกแก่ก็จะออก ครับและในคาถาประพันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติมีฌานไม่มีความเพ่งเล็งในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบย่อมมีในที่ใกล้นิพพานเที่ยวนะครับโอ้สูตรนี้ดีนะครับมีบทขยายที่น่าติดตามหลายคำบทว่าปฏิสัลลานารามานะครับที่ว่าหลีกเล้นเนี่ยนะได้แก่เป็นผู้หลีกเลี่ยงจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นแล้วหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวนะครับชื่อว่ามีกายวิเวกเพราะเสพเอกายนมรรคนะครับคือหมายก็ว่าหลีกเล้นจากสัตว์และสังขารนะครับไม่คลุกคลีทั้งสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่วุ่นสังขารก็เช่นไม่วุ่นอยู่กับการเย็บการย้อมการอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับการตีตะปูการก่อสร้างทำโน่นทำนี่วาดรูปวาดเขียนทั้งหลายแหล่นี่นะครับเรียกว่าสังขารนะครับลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงจากสัตว์และสังขารนะครับไม่ใช่โอ้ยเลี่ยงจากสัตว์แล้วไปนั่งชมนกชมไม้ชมแต่ไม้อย่างเดียวนะครับดอกนี้หอมดอกนี้ไม่หอมจากดอกหนึ่งสู่ดอกหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากผึ้งนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเชื่อว่าปฏิสัลลานารามาเพราะเป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่ยินดีถือเป็นที่ชอบใจนะครับยินดีในกายวิเวกอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าคำว่ากายวิเวกคือยินดีในเนกขัมมะนะครับจิตต้องเป็นไปกับกุศลวิตกอย่างเดียวนะครับเชื่อว่าปฏิสัลลานารามาเพราะความเป็นผู้มีความหลีกเล้นดังกล่าวแล้วเป็นที่มายินดีเพราะควรมายินดีคือเคยอธิบายไปแล้วว่าหมายถึงเนกขัมมะวิตกนะครับให้รู้ว่าเนกขัมมะวิตกหรือว่ากุศลวิตกนั่นนะครับเรียกว่ากายวิเวกนะครับคือกายนี่ออกด้วยแล้วก็จิตก็ออกด้วยนะอย่างที่ว่าไปแล้วบทว่าวิหารถะความว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างนี้เถิดชื่อว่าปฏิสัลลานรตาเพราะเป็นผู้ยินดีแล้วคือยินดีเป็นนิดเบิกบานแล้วในความหลีกเล้น มีความสุขในการเที่ยวไปแต่ผู้เดียวว่างั้นน่ะมีความสุขในเมื่อไม่มีคนอยู่ข้างหน้าข้างหลังว่างั้น ผมนึกถึงอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเดินไปคนเดียวนะในป่านะในป่าแล้วก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะแล้วก็ชมยืนชมมันต้นไม้นี่ดีนะงามดีสะพรั่งแล้วก็มีลูกเล็กๆอยู่แล้วก็มีนกมันเจ้าๆๆๆนะแล้วก็เอาไปเล่าให้พระรูปหนึ่งฟังนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายทางอาจารย์ทางภาคใต้นะฮะไปเล่าเอาคล้ายๆว่าเอากิเลสไปเล่าให้ท่านฟังว่าผมเดินมานี่นะแม่กิเลสเดินชมนกชมไม้อะไรเงี้ยฮะท่านก็บอกว่าแม้อย่างนี้เนี่ยมันเดินชมนกชมไม้เนี่ยมันไม่ใช่กิเลสนะถ้าใครบอกว่าเป็นกิเลสนี่ผมต้องขอเถียงละว่าอย่างนั้นฮะ ครับ ทั้งที่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยของผมเนี่ยผมก็ว่าที่ศึกษามาบ้างงูปลาเนี่ยนะผมก็ว่าพูดถูกหรือเปล่าเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าเลยวันนะพวกนั้นที่ล่าข้าเพลิดเพลินยินดีแล้วพวกนี้ฮะมันเป็นกิเลสนะฮะแต่พอได้เขาได้ฟังเขาว่าอย่างนี้นะอาจารย์นะเราลึกๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสนะแต่มันโหเขาพูดมันถูกใจครับมันก็เลยดีใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ปรากฏว่าต่อไปนั้นก็เลยไม่สำรวมนะครับเต็มที่เลย มีชมนกชมไม้สบายมาก ครับ ครับดีนะไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าเพลิดเพลินอย่างนั้นจุติขนาดนั้นก็เฝ้าต้นไม้นั่นแหละครับ ไอ้อย่างนี้เรียกปาปมิตร นะครับครับบุคคลนี้เป็นปาปมิตรเสียงพูดนั้นเป็นอสัทธรรมะนะครับเป็นอสัทธรรมบุคคลเป็นปาปมิตรนะครับคําที่เปล่งออกมานี้เป็นอสัทธรรมนะครับก็เป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิเพราะว่ายังไม่บาปก็ยังไม่คิดว่าเป็นบาปนะครับคิดสําคัญว่าเป็นบุญนะครับเอางี้นะง่ายๆก็เอาทานศีลภาวนาไปจับดูสิครับไอ้ที่เพลิดเพลินนี่เข้าอะไรบ้างนะครับเอาบุญกิริยาวัตถุ10ไปสงเคราะห์ลงนะครับเอาวินัยพระสูตรพระอภิธรรมไปสงเคราะห์ลงนะครับไม่เข้าสักอย่างเลยนะครับจะเห็นว่าโอ้ไม่ใช่มรรคมีองค์8ศีลก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้นั่นหนักๆเข้านะครับเป็นไปเพื่อเสียศีลด้วยซ้ำไปนะครับนะเป็นไปเพื่อเสียศีลถามว่าเสียศีลยังไงเช่นว่าเห็นต้นไม้บางอย่างที่เป็นศัตรูพืชก็อยากกําจัดอย่างนั้นครับอาจจะขยันขึ้นหรืออาจจะไปพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ไปๆมาๆเข้าก็จะไปทำหน้าที่เกษตรกรซะนะครับลืมเลยว่านักบวชนะครับก็จะพาเสียพาวิบัติอย่างอื่นๆมากขึ้นไปอีกนะครับหนักๆเข้าก็จะไปเป็นนักอนุรักษ์นิยมนะครับนะสมณกิจก็ไม่เอาสักอย่างแล้วครับจะไปปลูกป่าปลูกต้นไม้พุ่นอยู่กับเรื่องเรานั้นนะครับนั่นก็คือคล้ายว่าผิดงานนะครับด้วยเหตุเพียงเท่านี้การประกอบความเพียรและความเป็นผู้มีการหลีกเร้นอันเป็นนิมิตแห่งการประกอบความเพียรนั้นท่านแสดงไว้แล้วคือหมายความว่าถ้าหลีกเร้นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายของการเพียรนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปมีอะไรให้วิตกกังวลแล้วเนี่ยการประกอบความเพียรเว้นจากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คือศีลสังวรความเป็นผู้มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะสติและสัมปชัญญะก็ย่อมมีไม่ได้เพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าธรรมะแม้เหล่านั้นท่านกล่าวไว้ในที่นี้โดยเนื้อความเท่านั้นคือถ้าจะบอกว่าหลีกเร้นนะคำว่าหลีกเร้นเนี่ยเท่ากับพูดแล้วว่าหลีกเร้นเพื่อความเพียรทีนี้คนที่จะเจริญความเพียรได้จะต้องมีจรณะว่างั้นเถอะเอาจรณะมานะคืออะไรบ้างครับศีลสำรวมด้วยศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาแล้วก็สติสัมปชัญญะนะครับคือความเพียร นั้นก็ชาคริยานุโยคก็ใช้ได้ละนี่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ก็เสียเปล่านะครับไปอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไปเดินคนเดียวไปหลีกเร้นอกุศลวิตกนะไปหาที่ฟังธรรมดีกว่านะครับนะไปหาที่ฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นต้นดีกว่าถ้าจะไปเดินคนเดียวแล้วอกุศลวิตกเกิดนะแต่นี่หมายถึงว่าคนที่ศีลดีแล้วแล้วก็คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้เขาควบคุมใจไม่ให้เป็นไปกับบาปได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ประมาณในโภชนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีสติสัมปชัญญะศึกษาคำสอนเป็นต้นมาเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างดีแล้วนะครับนี่กุศลเจริญจริงๆ บทว่าอัชตังเจโตสมถะมนุยุตตาได้แก่ประกอบจิตของตนไว้ในสมถะนะครับบทว่าอัชตังอัตโนความอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันนะครับ คือในภายในเนี่ยครับภายในตนเนี่ยก็ภายในก็อันเดียวกันนะคือทำจิตของตนไว้ในสมถะนะครับบทว่าอนิรากตัจฌานาได้แก่มีฌานไม่นำออกไปภายนอกหรือมีฌานไม่เสื่อมก็บทว่าการนำออกหรือความเสื่อมชื่อว่านิรากตังดุจในคำว่าทำพังนิรังกัตตวานิวาตวุติการประพฤติอ่อนน้อมเพราะไม่ยอมรับความดื้อนี่เกี่ยวกับเรื่องการหลักการขยายศัพท์นะครับบทว่าวิปัสสนายะสมนาคตาได้แก่ประกอบแล้วด้วยอนุปัสสนา7เห็นไหมไม่ใช่วิปัสสนาธรรมดานะที่พระองค์ตรัสว่าไงครับเธอจงเป็นผู้มีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเล่นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะภายในเนืองๆมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาสังเกตนะว่า1กายวิเวกกายวิเวกเสร็จแล้วก็มีความเพียรนั้นคุณธรรมของความเพียรเป็นต้นก็คือมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็เจริญสมถะมีฌานไม่เสื่อมคำว่าฌานนี่หมายความว่าเจริญลักขณูปนิสฌานอารัมมณูปนิสฌานแล้วก็มีอนุปัสสนา7นะครับตั้งแต่ระดับพังคยานเป็นต้นนะครับจึงเรียกว่าอนุปัสสนา7ลักขณูปนิสฌานนี้เป็นวิปัสสนาอารัมมณูปนิสฌานนี้เป็นสมถะครับอนุปัสสนานี่มี7อย่างนะครับคืออนิจจานุปัสสนานะครับปัญญาที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทุกขานุปัสสนาปัญญาที่ตามเห็นขันธ์5โดยความเป็นทุกข์นะครับอนัตตานุปัสสนานะครับความเห็นตามเห็นขันธ์5โดยความเป็นอนัตตาแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาก็คือตามเห็นขันธ์5โดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายวิราคานุปัสสนาก็คลายกำหนัดนะครับนิโรธานุปัสสนาก็ตามเห็นความดับปฏินิสคานุปัสสนาก็เห็นในการสละทิ้งหรือสละคืนวิปัสสนาเหล่านั้นพิสดารแล้วในวิสุทธิมรรคนะครับก็ดูในวิสุทธิมรรคเล่มสุดท้ายนะครับบทว่าพรูเหตาโรสุญญาคารานังได้แก่เจริญสุญญาคารอันหนึ่งในบทว่าสุญญาคารานังนี้ได้แก่ความสงัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฐานะอันควรแก่การบำเพ็ญภาวนาคำว่าสุญญาคารนะครับพ่อพูนสุญญาคารก็คือที่ไหนก็ได้ที่คู่ควรแก่การเจริญอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับภิกษุทั้งหลายเรียนกรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วเข้าไปยังสุญญาคารตลอดคืนและวันนั่งบำเพ็ญภาวนาพึงทราบว่าเป็นผู้พอกพูนสุญญาคารส่วนผู้อยู่แม้ในปราสาทชั้นเดียวเป็นต้นเพ่งอยู่คือเจริญฌานอยู่นะก็พึงทราบว่าเป็นผู้พอกพูนสุญญาคารเหมือนกันถึงจะอยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารศาลาการเปลี่ยนอะไรถ้าเจริญได้อย่างที่ว่าก็ชื่อว่าพอกพูนสุญญาคารเหมือนกันนะครับนะคือเอาการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นประมาณนะครับที่เรียกว่าพอกพูนสุญญาคารเนี่ยนะเจริญสุญญาคารเนี่ยอยู่เรือนว่างเนี่ยนะครับว่างในที่นี้เนี่ยเน้นเอาที่ว่าอยู่แล้วเจริญสมถวิปัสสนาได้นะครับเน้นเอาตรงนั้นเป็นประมาณนะครับถึงจะว่างจริงๆเงียบก็เงียบจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะที่พลุกพล่านแต่เจริญดีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครอีกครั้งหนึ่งนะครับความเป็นผู้มีกายหลีกเล่นอยู่อันใดที่ท่านตั้งไว้ในบทว่าปฏิสัลลานารามาภิกขเววิหารถะปฏิสัลลานรตาความเป็นผู้มีกายหลีกเล่นอยู่นั้นย่อมมีแก่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลไม่บริสุทธิ์นะครับเอาศีลที่บริสุทธิ์นะจึงจะไปหลีกเล่นได้นะครับเพราะผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นน่ะไม่มีการหมุนกลับจิตจากรูปารมณ์เป็นต้นอัตถาแห่งความพยายามท่านกล่าวไว้ในบทว่าศีลวิสุทธิทัสสิตาศีลวิสุทธิท่านแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหลีกเล่นเนี่ยนะครับจตุปาริสุทธิศีลก็บริบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านกล่าวสมาธิภาวนาด้วยบท2ว่าอัจฉตันเจโตสมถะมนุยุตตาการประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในกับอนิรากตัจฌานามีฌานไม่เสื่อมอันนี้หมายถึงสมถะภาวนาหรือสมาธิภาวนาท่านจัดปัญญาภาวนาไว้ในบทว่าวิปัสสนายสมนาคตาเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เท่ากับแสดงสิกขา3อันเป็นโลกิยะนะครับทบทวนในพระสูตรนะว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเล่นตรงนี้นี่นะครับเป็นชื่อของศีลวิสุทธิ ประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองๆมีฌานไม่เสื่อมตรงนี้สมถะภาวนาประกอบด้วยวิปัสสนาภาวนาอันนี้หมายถึงปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นจากพุทธพจน์แค่นี้ก็สิกขา3อันเป็นโลกิยะก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือไปหลีกเล่นเจริญสิกขา3ว่างั้นเถอะนะแต่พระองค์สามารถใช้ถ้อยคำได้วิจิตนะครับแต่สรุปแล้วไปอยู่ก็คือเจริญไตรสิกขาอยู่นั่นแหละถึงจะใช้วิจพระองค์เนี่ยนะครับถึงจะใช้เทศนาโวหารใช้คำพูดคำเทศคำแสดงอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางแห่งคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อไตรสิกขานะครับหรือว่าเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์เพื่อมรรคพรหมจรรย์อย่างเดียวนะครับนะถึงจะใช้ศัพท์หลากหลายขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอ่านพระสูตรที่ไหนนะครับก็ต้องหมั่นสงเคราะห์ว่าพุทธพจน์นี้เป็นศีลหรือเปล่าพุทธพจน์นี้เป็นศีลหรือเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาหรือเป็นวิมุตติหรือเป็นวิมุตติญาณทัศนะนะครับต้องแยกแยะในส่วนเหล่านี้ให้ได้นะครับสำนวนว่าต้องแยกแยะโดยลำดับญาณเป็นต้นให้ได้หรือลำดับวิสุทธิทั้ง7ให้ได้นะครับเวลาอ่านพุทธพจน์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอะไรเป็นอัตถะอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นสมถะวิปัสสนาอะไรเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานในพุทธพจน์นั้นต้องแยกส่วนนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกอย่างนี้ได้แล้วจึงจะมีปีติปราโมทย์ในธรรมนะครับเมื่อรู้อัตรู้ธรรมแล้วจะได้ปีติปราโมทย์เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังแยกไม่ได้ก็ฟังคนที่เขาแยกได้หรืออัตถกถานะครับแยกให้ดูแล้วนะครับก็พยายามอ่านอัตถกถาหรือฎีกาแล้วก็เทียบเคียงในที่อื่นๆนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงถึงผลอันมีแน่แท้ของผู้ตั้งอยู่ในสิกขา3เหล่านั้นถ้าเจริญสิกขา3แบบนี้นะมีผลแน่นอนก็บอกว่าผลนั้นนะผล2อย่างนะครับคือผลที่3และที่4คืออนาคามีผลหรืออรหัตผลพึงปรารถนาได้บทว่าอัญญาได้แก่พระอรหัตจริงอยู่พระอรหัตท่านเรียกว่าอัญญาเพราะรู้ไม่เกินขอบเขตที่รู้ได้ด้วยมรรคญาณเบื้องต่ำและเพราะไม่มีกิจที่จะต้องรู้เบื้องสูงเพราะพระอรหันต์เป็นผู้มีความบริบูรณ์แล้วอันนี้ขยายศัพท์นะครับพระอรหันต์นี่รู้ก็ที่จริงอริยสัจก็รู้เหมือนกับที่ตอนเป็นพระอนาคามีเป็นต้นรู้แล้วนั่นแหละนะครับรู้แนวเดียวกันนะครับเพราะเห็นอริยสัจเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้แต่ก็ไม่มีกิจที่จะต้องรู้มากกว่านั้นอีกแล้วนะครับแต่พระอนาคามีเนี่ยนะครับก็รู้เหมือนกับที่สกทาคามีรู้นั่นแหละแต่ก็ยังมีอรหัตตมรรคที่จะต้องรู้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือโดยในส่วนที่เรียกว่าภาเวตปธรรมต้องมีอีกปหาตปธรรมในบางส่วนที่จะต้องละนะเพราะฉะนั้นพระอริยะจึงมีหลายระดับอย่างที่กล่าวไป ขอโอกาสครับในเมื่อพระอนาคามีเนี่ยท่านก็รู้อริยสัจเหมือนกับพระอรหันต์เนี่ย คุณภาพของมรรคไม่เท่ากันนะครับคือรู้อริยสัจอริยสัจเนี่ยอริยสัจเหมือนกันละแต่คุณภาพของมรรคสัจไม่เท่ากันเช่นถ้าพระอนาคามีก็เป็นอนาคามีมรรคนะครับพระอรหันต์ก็เป็นอรหัตตมรรคคุณภาพของมรรคไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะกิจคือการประหารกิเลสไม่เท่ากันอนาคามีมรรคก็ประหารกิเลสระดับหนึ่งอรหัตตมรรคก็ประหารกิเลสอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ทั้งหมดก็เห็นพระนิพพานเหมือนกันมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับแทงตลอดอริยสัจ4เหมือนกันนะครับ ก็คง ศึกษาต่อไป แน่นอนเพราะว่าเป็นอจินไตย ตึกไม่ได้นะ ในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนนะครับเนปกะนะหรือสัทธกะสัมปชัญญะนั่นนะครับมีจิตสงบแล้วมีสัทธกะสัมปชัญญะมีสติมีฌานไม่มีความเพ่งเล็งในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบย่อมมีในที่ใกล้นิพพานทีเดียวหมายความว่าถ้าบำเพ็ญไตรสิกขาลักษณะนี้ทำด้วยความไม่ประมาทนะอย่างไรเสียก็ใกล้นิพพานซะแน่นอนละในคาถาท่านมีอธิบายว่าเยสันตจิตตาได้แก่พระโยคาวจรเหล่าใดชื่อว่ามีจิตสงบแล้วเพราะสงบด้วยตทางฆปหานนะครับคือหมายความว่าจิตนี้สงบจากกิเลสด้วยตทางฆปหานนั่นเองนะครับคือหมายความว่าพิจารณาเป็นต้นนะจนกิเลสสงบนะครับ ม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันสงบของมันคนเดียวนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่นะครับหมายถึงเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วมันจึงสงบนะครับปัญญาท่านเรียกว่าเนปักกังปัญญาเครื่องรักษาตนชื่อว่านิปกาเพราะประกอบด้วยปัญญานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงญาณเครื่องบริหารกรรมฐานแก่ชนเหล่านั้นด้วยบทว่าเนปกังอันนี้ก็คือสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองนะครับถ้าใช้ศัพท์ว่าสัมปชัญญะนะบทว่าสติมันโตจะชายิโนได้แก่ชื่อว่าสติเพราะมีสติอันเป็นเหตุไม่ละกรรมฐานในการยืนและการนั่งเป็นต้นคือคนที่มีสติเท่านั้นนะครับจึงจะบริหารกรรมฐานเหล่านี้ต่อไปได้ชื่อว่ามีฌานเพราะมีฌานมีลักษณะเข้าไปเพ่งอารมณ์ฌานตัวนี้หมายถึงอารัมมณูปนิสฌานนะครับคือสมถะนั่นเองนะครับบทว่าสัมมาธรรมังวิปัสสันติกาเมสุอานะเปกขิโนความว่าไม่มีความเพ่งเล็งคือไม่มีความต้องการในวัตถุกามนะไม่ยินดีในปัญจารมณ์เป็นต้นนะครับและกิเลสกามโดยในเมียที่ว่านะเขาไม่ยินดีเพราะอะไรครับเพราะพิจารณาว่ากามทั้งหลายเหมือนโครงกระดูกในก่อนแลนะครับกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อกามทั้งหลายเหมือนหลุมทานเพลิงกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงกามทั้งหลายเหมือนความฝันกามทั้งหลายเหมือนของขอยืมกามทั้งหลายเหมือนผลไม้กามทั้งหลายเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนหัวงูเห่าเหมือนกันน่ะนะนั่นนะครับ โอเคครับในลองขยายให้ฟังหน่อยโครงกระดูกเนี่ยท่านอุปมาลักษณะนี้จะขยายไว้ยังไง ขยายว่านะครับมีหมาอยู่ตัวนึงนะครับหมาตัวนี้นี่นะครับพร้อมโซน้ำลายสอนะครับผ่านไปใกล้ๆในลานคนฆ่าเนื้อคนฆ่าวัวหรือลูกมือของคนฆ่าวัวผู้ฉลาดเนี่ยเห็นหมามันมาตอมใช่มันมารุมมันนะเอ้ยนี่จะมากัดจะมาขโมยเนื้อไปนะทีนี้ไอ้คนฆ่าวัวหรือลูกมือของคนฆ่าวัวผู้ฉลาดเนี่ยก็เอากระดูกที่แล่เอาเนื้อออกไปหมดแล้วไปยอมๆกับเลือดหน่อยแล้วคว้างไปนะครับหมาตัวพร้อมโซหิวนั่นก็ไปแทะกระดูกอยู่นั่นนะครับก็มันน้ำลายตัวเองแต่ก็กินไม่อิ่มฉันใดกามทั้งหลายที่ปุถุชนทั้งหลายบริโภคอยู่แสวงหาอยู่ก็ไม่อิ่มฉันนั้นนะครับนะมันก็อย่างนั้นแหละครับกระล่อมกระแล่มกลืนไปแค่นั้นนะครับกลืนน้ำลายตัวเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นสุขในกามก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรืออีกบางแห่งพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับสุขของคนที่เป็นโรคขี้เรื่อนโรคขี้เรื่อนแล้วก็ไปย่างไฟนะครับแล้วก็เกาซะมีความมันในเวลาเกานะเคยเป็นฝีไหมครับแล้วตอนที่มันจะหายมันคันๆแล้วเกาแล้วมันดีอ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะครับกระดูกทั้งหลายที่เรากินไม่ได้แต่ว่าได้แต่กระล่อมกระแล่มแค่นั้นนะเลียอยู่แค่นั้นนะครับนั่นแหละกามทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนะครับอะไรกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อใช่ไหมครับเช่นกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเนี่ยนะครับก็ยื้อแย่งกันยื้อแย่งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ทำงานเรื่องตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าประณีตมากยื้อแย่งมากผู้การก็เล่าว่างั้นการก็เราบอกว่าถ้ามันยิ่งประณีตมันต้องยื้อแย่งกันมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ดินนะครับอย่างยกตัวอย่างนะวัดนะเป็นวัตถุกามอันเจ้าวาดก็จะต้องพกปืนนะครับเพื่อจะชิงวัดกันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องกุฏิเรื่องจีวรนี่มันก็ต้องทะเลาะไปแก่งแย่งกันนะนะแม้กระทั่งอาหารนี่มันก็ทะเลาะกันในวงอาหารนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุกามเนี่ยมันเป็นที่ยื้อแย่งกันนะครับยื้อแย่งกันขอให้เป็นวัตถุนะครับคนจะยื้อแย่งกันนะยื้อแย่งแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็คนก็ยังยื้อแย่งกันนะครับนะพระพุทธรูปก็ยังแย่งกันนะนะสบงจีวรสังฆาติแว่นตานาฬิกาบ้านช่องรถแม้กระทั่งบุตรภรรยาเมียทั้งหลายก็แย่งกันนะครับผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งผู้หญิงวนเวียนแย่งสรุปแล้วมันแย่งหมดเลยนะครับแม้แต่อิฐหินปูนทรายมันยังแย่งกันเลยนะครับกามทั้งหลายนี่เหมือนชิ้นเนื้อมันเป็นที่ยื้อแย่งกันนะครับกามทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรนะคบเพลิงเนี่ยหมายความว่าคนที่บริโภคกามเนี่ยจะต้องเร่าร้อนไปเรื่อยๆนะครับคือคนที่ถือคบเพลิงเดินทวนลมนะครับมันจะมีเปลวเพลิงเนี่ยตกใส่อย่างเงี้ยนะฉะนั้นคนที่บริโภคกามเนี่ยจะมีความสุขสบายไม่ได้นะครับมันจะเร่าร้อนมีเรื่องให้เดือดร้อนหงุดหงิดพ่อลูกพ่อหลานพ่อที่ทำงานเป็นต้นเนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องให้ไม่สบายใจเรื่องให้คันให้ปวดให้แสบไปเรื่อยนะครับแล้วก็กามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงก็นับตั้งแต่นี่แหละครับตื่นแต่ดึกนอนไอ้ก็ว่าตื่นแต่เช้ามืดนะครับจะกลับมานอนก็ดึกนะครับเดือดร้อนเร่าร้อนเป็นต้นนะครับแล้วก็ผลแห่งการประกอบการงานก็เป็นเหตุให้เป็นโรคไข้ป่วยเจ็บนะครับ ป่วยเจ็บแล้วก็ไปแช่ถ้าไปเป็นโรคมะเร็งแล้วนะเนี่ยเหมือนกับย่างจริงๆเหมือนกับตกไปในหลุมฐานเพลิงจริงๆเพราะการบำบัดการรักษานี่มันเร่าร้อนมากนะครับนะครับกามทั้งหลายก็เหมือนหลุมฐานเพลิงไอ้คำว่าหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะครับในโลกนี้ในชีวิตนี้ก็ทุกข์อยู่แล้วนะครับเวลาแสวงหาเวลาบริโภคเวลากว่าจะได้มาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เร่าร้อนอยู่แล้วแล้วก็ผลอันนั้นก็ทำให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นร้อนทั้งในภพนี้ร้อนทั้งในภพหน้าหลุมฐานเพลิงทั้งในภพนี้และภพหน้าการทั้งหลายก็เหมือนความฝันเนี่ยนะครับสิ่งที่เคยมีเนี่ยนะเหมือนกับฝันว่าเคยเป็นเด็กชายโน่นเด็กชายนี่ใช่ไหมแล้วก็ฝันว่าเคยอยู่วัดนั่นเคยอยู่วัดนี่มานะฝันว่าเคยอยู่วัดพนมเนี่ยฝันว่าเคยอยู่พุทธาสมมาจริงไหมล่ะดูเหมือนจริงนะครับฝันทั้งนั้นนะครับนะใช่ไหมฝันว่าเคยรู้จักคนนั้นฝันว่าเหมือนกับเคยรู้จักคนนี้ฝันว่าเคยเหมือนเป็นเด็กคนนั้นเคยรู้จักนี่เหมือนฝันทั้งจริงนะครับนั้นกามทั้งหลายเหมือนความฝันกามทั้งหลายก็เหมือนของขอยืมเข้ามานะครับยืมความเป็นเด็กพักหนึ่งยืมความเป็นหนุ่มพักหนึ่งยืมที่อยู่ตรงนั้นพักหนึ่งตรงนี้พักหนึ่งยืมอยู่บนรถบ้างบนบ้านบ้างเพราะทุกแห่งก็เหมือนกับของขอยืมเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่เท้าวอนอะไรหรอกครับนะกามทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้คำว่าผลไม้นี่หมายถึงว่าต้นไม้ที่มีผลไม้ดกๆเนี่ยนะครับคนขึ้นไปกินนะคนเก่งนึงขึ้นไปกินนะไอ้คนหลังมาแบกขวานมามันขึ้นไม่เป็นมันจะฟันอ่ะฟันปอกไอ้คนข้างบนเนี่ยนะถ้าไม่รีบลงเนี่ยนะตายแน่ว่างั้นหรือไม่ก็ทุกปางตายชั้นใดก็ดีบริโภคกามเนี่ยนะถ้ากำลังเพลินๆอยู่นะมัจจุราชจะมาข้นนะครับถ้าไม่รีบทำบุญให้ทานเพื่อสลัดเพื่อให้พ้นก่อนตกนรกแง่ๆว่างั้นนะเหมือนคบเหมือนผลไม้กามทั้งหลายเหมือนหอกเหมือนแล้วว่ายิงรันฟันแทงกันเป็นต้นนี่ก็เนื่องจากกามทั้งนั้นนะครับกามเป็นเหตุกามเป็นต้นเข้านะครับจึงมีสงครามทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนี่นะครับการเข็นการฆ่าการห้ามหันเนี่ยนะครับวิธีที่พวกปลาทั้งหลายถูกเชือดเป็นต้นเนี่ยนะครับไก่ถูกเชือดปลาถูกตกเบ็ดก็เนื่องจากกามทั้งหลายทั้งนั้นนะครับผันกามทั้งหลายเหมือนงูหัวงูเห่ามาเขาว่ามันวิจิตรดูน่ารักดีนะครับแต่ละอย่างก็น่าเพลิดเพลินน่าชื่นชมเนี่ยนะครับมันเหมือนกับงูเห่างูเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเนี่ยมันดูน่ารักนะแต่ที่เรากลัวนี่นะเนื่องจากว่าเรารู้ว่ามันมีพิษแต่กามทั้งหลายมันวิจิตรแบบนั้นนะแต่เราไม่ค่อยรู้โทษมันนะครับเอาเนี่ยรถเก๋งงามๆถ้ามันชนเป็นยังไงกับงูกัดต่างกันตรงไหนเอาเนี่ยนะแต่เราไอ้ความน่ายินดีมันย้อมไม่หมดอ่ะนะนะทีนี้งูเห่ามันก็น่ารักนะถ้าหากว่าดูพวกลายพวกแฉกพวกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นนึกถึงพิษของมันอ่ะเราก็เลยรังเกียจนะครับเลยรังเกียจนั้นกามทั้งหลายก็มีวิจิตแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรมันก็ดูวิจิตพิสดารไปหมดแต่งหน้าทาคิ้วเป็นต้นอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่ามันกัดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับครั้นละกามทั้งหลายนั้นแล้วก็กระทำอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้เป็นบาทแล้วกำหนดนามรูปและปัจจัยแห่งนามรูปนั้นย่อมเห็นธรรมะคือขันธ์ 5โดยไม่วิปริตตามลำดับแห่งการพิจารณากลาปะกลุ่มก้อนไปต้นนะครับนี่คือสัมมาสนญาณนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับบทว่าอัปปมาทรตาได้แก่ยินดีคือยินดียิ่งในความไม่ประมาทด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนามีประการดังกล่าวแล้วคือไม่ให้คืนวันล่วงไปด้วยความประมาทในธรรมะนั้นนะครับไม่ปล่อยให้สมถะห่างจากตัวเลยนะสมถะวิปัสสนาไม่ห่างจากตัวไม่เผลอพลายเลยงั้นบทว่าสันตาแปลว่ามีอยู่นะครับอธิบายว่าได้แก่บุคคลบทว่าปมาเทพยทัสสิโนได้แก่เห็นภายในความประมาทมีการเข้าถึงนรกเป็นต้นนะครับถ้าประมาทก็ไปสู่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนะครับบทว่าอัพพาปริหานายะได้แก่ชนเห็นปานนั้นเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบจากธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาหรือจากมรรคผลด้วยว่าชนทั้งหลายไม่เสื่อมจากสมาบัติคือสมถะวิปัสสนาแล้วย่อมบรรลุมรรคผลที่ตนยังไม่บรรลุบทว่านิพพานเสวสันติเกได้แก่ในที่ใกล้แห่งนิพพานและแห่งอนุปาทิเสสนิพพานนั่นเองไม่นานนักชนนั้นจักบรรลุนิพพานนั้นด้วยประการฉะนี้นะครับไม่นาน เมื่อกี้อาจารย์ผมฟังเพลินๆว่าไงนะฮะว่าไม่ ทำคืนและวันให้ล่วงไปด้วยความประมาทในธรรมนั้นหรือยังไง ครับคือไม่ประมาทในธรรมนั้นคือสมถะและวิปัสสนานั่นนะคือคนที่ประมาทก็หมายถึงคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับตามเป็นต้นนะครับแล้วก็ละทิ้งธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานะปล่อยวันคืนให้เป็นไปกับอกุศลวิตกทั้งหลายนะลักษณะนั้นชื่อว่าคนประมาทแต่ก็ไม่ทำตัวในลักษณะนั้นนะครับก็คือไม่ประมาทอย่างนี้นี่เองนะครับคือปล่อยวันคืนล่วงไปให้เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนานะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้นะครับ